بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Thank you. Dawasatalan. Ulasjida aram sa islami nizam kiwa. Hadab da tahrik da da arman da ti ti bi Allah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون سورة البقرة أول حصة شفق نوی نمبر آیات پوری و باقی کی سلور بابون و اول باب یو اشتم آیات پوری باقی کی اول عظمت دا قرآن کریم بیان شو بیا بیان دا دری اڈلو اول چی پا سورة الفاتحہ کی دا غینا تعبیر شعو پا منعومن علیہم سر متقیان او داغی او صاف حسن بیان دا حکم دنیوی او بیان دا حکم اخروی داغی تفصیل بیان شو بیا دوی مڈلا کافران چی داغی نا تعبیر پا سورة الفاتحہ کی پا مغضوبن علیہم سر شعو داغی اوصافی قبیحا و بیان دا حکم دنیوی او حکم اخروی در مڈلا منافقان چی داغی نتعبیر شیو پا سورة الفاتحہ کی پا ضالین سر داغی اوصافی قبیحا بیان دا حکم دنیوی او بیان دا حکم اخروی اغا بیان شو اس دے دینے ذکر کی گی دو مثالنا دو مثالنا اللہ تعالیٰ ذکر کی پا کلام عربی کی مثالنا ذکر کی گی او دے دیر پیدائی نمخ کی دری قسم خلق ذکر شل یو آغا خلق کو چاگی دا قرآن نا پورا پیدائی آغستلا دویم آغا خلق دی چاگی دا قرآن کریم پخکارا بانی مخالفت کرده دی او درم حغدل دا که دا قرآن کریم خلاف کرده دی پا پتا بانی پخکارا بانی موافقت دی و پا پتا بانی خلاف دی نو دا اول قسم دا پارا مثال تا ضرورت نشتا دی دو کاغی دا اللہ تعالی کتاب منا لے دی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب نے فیدی اغیستی دی دا دویم قسم او دا درم دا فارا دا غی دا حال دا فارا مثالون پکار دی کہ دا غی دا حال مومنان و مسلمانان تا خوازش شی بعضی ام پسرین لکھلی دی قرآن کریم کی سلور سلویخ مثالون ذکر شوی دی فصیح بلیغ کلام کی مثالوں نے ذکر کی او دا مثال دا فارا قرآن کریم کی پیدی بیان شوی دی دی سورة البقراش پکشتم آیات کی براشی یذل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا وما یذل بہی الا الفاسقین دا مثال پیدی دی دغسی سورہ ابراہیم کہ اللہ تعالیٰ دا مثال فائدہ ذکر کھڑی دا دے رفارہ چی خلق تی نصیحت و اخلی حال خخ کارشی واضح شی خلق داغین بیا فیدی اخلی. سورہ ابراہیم پنجشتم آیات کے وراشی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ مثال دا دیر فار ذکر کئی چی خلق داغین پیدا واخلی نصیحت کے واخلی. سورہ ابراہیم پنجشتم آیات. نو کل اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے وئی چی پمثال بانی فویدن کی خلق آغا عالمان دی. اوبر سورہ عنکبوت کے وراشی دری سلوی اختم آیات کی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ وَنَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. عالمان چی عالمانی آغا پمثال بانی پوئی مثال بانی پوئی دل دام گران کار دے. اللہ تعالیٰ جی پہ مثال بانی پوئیش و بس دق عالم دے. مپسرین لکھلی دی بہتر خبردار چی اول مثال دا حق کافران سرا مناسبت لری چی آغا کارا کوپر کڑے دیں او پخکاربا نے دا قرآن کریم مخالفت کرے دے اعراض کرے دے او دا قرآن ننور خلق منع کئی. لیکن اکثر مفسرین لکھلی دی اکثر مفسرین وی چی دا مثال دا منافقان سر دے دا اولنے مثالم دے دا دا منافقان سر لگے والے دے تس چی تفسیرون گو رہی بیا تس تداغی وضاحت کی. خلیکن دا کافران سرم دا غلگی نو اول مثال دا حق کافران سرم مناسبت لری چاگی اخکارا کو برکڑے دے مخالفت اکڑے دے اعراض اکڑے دے او خلق دا قرآن نمنکی نو بدے کی اللہ تعالی او خبری تا اشارہ کردے دا پدا مثال کی کسوک دا قرآن مخالفت کئی انکار کئی اعراض کئی پدی اعراض و مخالفت سردیو نقصان اہل قرآن تنش رسولے بلکہ نقصان قلزان ترسے دی مثال کی دیتا اشارت. دی مثال تطبیق بکو پا دو طریقو باننے یو بنا پا قور لے مشہور دا مپسرینو ماندے دا اکثر مپسرینو پوائنا کی دا مثال لگی دا منافقانو سرا او دویم طریقہ دا تطویق با ذکر کو چی آغا بازی مپسرینو دا غی ذکر کردے دے پس مونگو استادانم دا غی تطویق پا آغا طریقہ با نکاو. بنا فاول قول باندی کہ دا دی تطبیق دا منافقان سروکو نو دی توجیبانی مسلهم کمسل اللذی استوقد نارا دا اللذی فمانا دا اللذی نسر دے دا یاد ساتھے بس دی دو دریو خبر بانی چی کوئی شئی بس بیا تطبیق کولے شئی. بنا فاول قول چی دا دا اکثر مپسرین قول دے جمہور چی دا مثال تعلق ساتھی دا منافقان سرا بنا فدی قول باندی دا اللذی مسلهم کمسل اللذی دا اللذی فمانا دا اللذی نسرا دے. او ذهب اللہ بنورهم دا نور نمراد ارنا دا ایمان ظاہری دا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ بِاللِّسَانِ يَقُولُ بِاللِّسَانِ آمَنَّا بِاللَّهِ او ترکہم فی ظلماتن نمرات تیرے حالات دی ورستو دمرگنا او پدی توجیح باندی چی دا تعلق سا دی دا منافقان سرا نو دا آیات ربط و تعلق ساتھی اولائک اللذین اشتروا الضلالت بالہدا فما ربحت تجارتهم وما کانوا مہتدین دا بیداری سر تعلق ساتھی دا مہمی خبری چیزا میں توقع اس پر تطبیق کوا بیارتا یو اللہ خبرکوما دا اکثر مفسرین قول دادے چی دا مثال تعلق ساتی دا منافقان سرا بنا قدی توجیہ بانی چی دا تعلق ساتی دا منافقان سرا مثلهم کمثل الذی دا الذی دا فمانا دا الذین سرا دے حوالہ تم ولی کئی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری او نورہم نو مراد ذہب اللہ بنورہم نو مراد رنا دا ظاہری ایمان تی مراد دا ومن الناس من یقول آمنا باللہ فجب باندے دا ایمان کلمہ ویلیو نا نور نو مراد آغا دے وطرکہم فی ظلمات نو مراد تیرے رستو دا مرگنا او بنا فدی توجیہ باندی دا متعلق دے دے اولائک اللذی نشترہو الحیاتت اولائک اللذی نشترہو الضلالت بالخدا امار بیات تجارت مما کانو محتدین دا غیصر دے تعلق دے اول بترجمی تا وکشی او بیارت تطبیق کوم مسلوہم کمسل اللذی استوقد نارا مسلوہم حال او صفت د دې منافقانو کما سلی الذی نو الذی په معنا د الذین سره پشان د حال د هغه چا باندې دی پشان د حال د هغه کسانو باندې دی استو قضا نارا چې بل کړی او فلما اضاءت ما حوله نو کله چې روخانه کی دا اور هغه سوچ چا پیر دی دا غینا ذهب الله بنورهم نو بوزی ویسی اللہ تعالی رنا دی و ترکہم فی ظلمات نو پریک دی دی لرا فدا سی تیرو کی لا یبصرون چی دی حس نوینی اس تدبیق دو مثال دو مسل سرا بنا پا قول دا مفسرین باندی تفسیر سراج المنیر مانا کری دا مسلهم یعنی صفتهم فی نفاقهم مسلهم صفت ددیو پا منافقت کی پشان دا حق کسانو بانی دے استو قد نارا تدبیق ادا دے منافقان کلا ایمان کارکی منافقان کلمہ دا ایمان وی پا جب باندے او پا باز عبادتونو کی او پا اعمال صالحو کی دا مومنانو سر شرکت کی نو دا مشابی دی دا کسانو سر چیغی اور بل کڑی پا اور کی دو جہت دی پا اور کی یو جہت دا سوزاولو دے او دویم جہت پا اور کی دا اشراق دے درانا اس گو رئی خواد تطبیق دا گو رئی نو دارنگی منافق ہم ایمان پا جہت دا جبی سرادہ کڑے دے او پا جہد دا ذل سر پاغی کی ایمان نشتا دے لیکن سرنگی جی پا اور کی دو جہد تا دی یو جہد دا اشراق دے دو روخان والی او دویم جہد دا سوزا ولو دے نو دغسی ایمان دا منافق دا دو جہد تا لری منافق ہم ایمان پا جہد دا جبی سرادا کڑے دے او پا جہد دا ذل سرادا دا ایمان نشتا دے بیا هر کله چې منافقان په ایمان ښکاره کولو سره هغه امن حاصل کی زکات غنیمتونه د مؤمنان مسلمانانو سره رښتې و غیره هغه وکي نو د دیو د حال مشابه شوه دی فلم ما ذات ما حوله دا دغه سره مشابه شوه غنیمتونه واغستله زکاتونه صدقات خلکو سره رښتې وکړلې فلم ما ذات ما حوله دغه حال د دیو مشابه شوی دی دغه سره بیا هر کله چې منافقانو منافقت ښکاره شو مؤمنانو مسلمانانو ته یا دیو په منافقت باندې مړه شول نو دیو هغه دنیوي پیدې هغه ختم شولې ذهب الله بنورهم نو کوم رښتې وغیره چې وی د دیو هغه منافقت ښکاره شو نو د منافقت په ښکاره کېدو سره د دیو هغه دنیوي پیدې ختم شولې دا حال مشابه کړی دی ذهب الله بنورهم سره او هر کله چې دیو په منافقت باندې مړ شول نو د مرګ نو وروسته دیو بیا په ظلمت ده د قبر په ظلمتونو کې دي په ظلمت د حشر کې دي په ظلمت د اور د جهنم کې دي نو دا حال مشابه کرده دی و ترکهم فی ظلماتین سر او بیا دا دی منافقانو دا پارا دا جهنم ندوتلو دا پارا حس لار نشت دی لکه ان المنافقین پی دلکی لسول من النار دا حال مشابه کرده دی دا لا یبصرون سر بس حس نوینی یو ذل برتبیه بیان خویزان پا دیوانی پویه که آسان سبق دی پا دی طریقه بانی بس یو لس دل تکرارو که انشاءاللہ طول عمر برتبیه دی بنا پا قول مشهور دو مپسرین باندی دا مثال تعلق ساتی دا منافقان سر نو مسلهم یعنی صفتهم فی نفاقهم تفسیر سراج المنیر دا غوی نو تفسیل ادا دی چی منافقانو ایمان کار کرده دی و پا بعضی اعمالو کی دا مومنان و مسلمانانو سر شرکت کرده دی دی مثال دا مشابه دی دا خلق سر استو قد نارا لکه اور چبل کرده دا غی سر تشبیه سنگه دا نو تاستو ماویل چی پا اور کی دو جهت دی یو جهت دا اشراق دی بل جهت دا احراق دی نو دا غسی دا منافق دا ایمان دو جهت دی پا جبی پا جهت بانی دا ایمان کار کرده دی منافق هم ایمان پا جهت دا جب بانی ادا کرده دی خلیکن پا جهت دا ظلو بانی ایمان ندی ادا کرده بیا کل چی منافقان دا ایمان پا کار کولو سرا دا مومنان سرا پا غنیمتونو کی زکاتونو کی رشتو وغیر پایی کی شریک شل دا حال مشابه کرده دی فلم ما اضوات ما حولهو دا دک سر مشابه دی رنا شولا ذکر دی ایمان پا وجبن خوبی اکل چی دا منافقانو منافقت کارشو مومنانو تا ناغیو سر آقا تعلقات پری خودن مضاب الله بنوریم دا داغی سر دا حال مشابه دی بی اکل چی دا منافقان پا منافقت ما نملشول ندیو پا ظلمت دا قبر کی پا ظلمت دا حشر کی پا ظلمت دا جهنم کی پاتی شول دا حال مشابه کردی و ترکهم فی ظلماتین سر او بیاد جهنم ناد و تو دا پارا اسلارم نشت دی زکا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا حال مشابه کردی دا لا یبصرون سر انشاءاللہ دا اللہ نمیت کم چی پویا شوی وی پی دا هر یو کلمی جدا جدا تشبیح پا دی طریقہ بانی دا دویم قول دا ام پسرین داری چیز منگا استادان مم دا خبر کول وی الفاظ دا قرآن کریم عام دی دا کافران سر ان تعلق رات للیشی او تا سو گو رئی کنا قرآن کریم سیدہ دا منافقانو بیانم شوی دی نو ان اللذین کفرو سواؤن علیہم مخی خدا اخکار کافرانو ذکرم شوی دی نو دا غی سر اولا گوی دویم تطبیق دویم طریقہ دا تطبیق دا مثال دا دا دا مثال دے دا اخکار کافرانو اگر کافران چی دا قرآن کریم نخلق منع کئی دا قرآن کریم دا درس و تدریس تا بندولو کوشش کئی نئی منی اعراض تی کئی نو تفصیل ادا دے بنا فدی توجیب اندی دا اللذی دا پخپل ایمانا سر دے دا پا جمع ایمانا سر نو آئے بلکی دا پخپل ایمانا سر دے او دا بیا تعلق ساتی دا ابتدا دا دی صورت سر الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین ان الذین کفروا سواء علیہم دا داغی سر بیا تعلق ساتی او دا الذی پخپل ایمانا سر دے اسے تطبیق کئی ڈیر پاسانی سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ مکرمہ کی دعوت دا قرآن کریم شروع کا خلق ایمان تربتا توحید تربتا و قرآن تربتا بلل نو دا حال مشابه شوی دے دا استو قد نار سر او تشبیح دا نار سر دا دیو جنور کلی شوی دا دا اور رنا محتاج دا خشاک تا اور برنا کلی کئی کلی چی اغیط خشاک ور کلی کی نو بیا اور رنا کئی نو دا غصی رنا دا ایمان پا کمال کی دا محتاج دا عمل کولو تا پا قرآن کریم ماننے نبی علیہ السلام دعوت دا قرآن شروع کو خلق ایمان توحید او دعوت تربتا بل القرآن تربتا نو دا حال مشابه کرده دی دا اللہ دیستا و قدانا رسرا بیالک سرنگی چی اور دا محتاج دے پا ہمیشوالی درنا کی خشاک تا اور بانی سمر خشاک زیادے نو بس اغرانا زیادے نو دغسی رنا دا ایمان پا کمال کی محتاج دا عمل کولو تا پا قرآن کریم باندے بیا علماء ذکر کردی دی دیدے کی استوقدہ ذکر شدے او قدن دے ولی بلکی استوقدہ ولی دا دلالت کی پزیاد کوشش باندے اور نبلی گی اوتے بلے خام خا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا دعوت دا قرآن کی ډیر کوشش او محنتو کا پا مکم و کرم کی دیر تکالی پیم برداشت کل استو قدر دی وجن ویلے شے او بیا دا نار دی دے کیولی دی کر شے رہے ہیں پا سرین فائی کیو بل نکتہ ویلی دا وی کلچی اور بلشی نو خلق داغی نلید کی بلائی او خلق ځان سره لیدکی وړي چې ځان ته دې فائدہ ویسي نو دغه سکل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بلکا د توحید د الله تعالی چا غیر نه کوله دا غین لیدکی خلق ویوړل یو طرف ته بل طرف ته آن تر دې پوری شي صحابه کرامو ایمانونه حاصل کل او مدینی ته دغه لیدکی ورسیدل د ایمان او د توحید رڼاګان هغه مدینی ته ورسیدلې مشرکان چې پوه شول چې خلکو لیدکی بلول شروع کړی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقابله شروع کړل اخکاره مقابله خلک یې قرآن نه منع کړل دا حال الله تعالی مشابه کړی دی فلما ذات ما حوله دې کې بیا په عبارت کې تقدیر دی ارادو ایطفئوا نور الله کله چې د دیونه چاپیره رڼا شوله رڼا د قرآن او د حدیث او رنا دا دعوت نو ارادو ایت فی او نور اللہ دیو ارادہ وکر چید اللہ تعالی دا رنا ملکی بس طریقہ بانی نو نبی علیہ السلام تو سلام تا اللہ تعالی حکمو کد حجرت کولو حجرتو کم مدینی تا مدینی طرف تلا نو نور دا قرآن نور دا رسالت نور دا احادیثو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغد مکین الار مدینی تا ذهب اللہ بنورهم نور چریال تکیلار رنا منتقل شورا او بیا هم پسرین ویلی دی دی دی کی او گو رئی نور جی کرشوی دی او نار ندی لکن نار خواقی تفاتی شو کن آغاو پا کی سو جی نو آغا رنا تی اللہ تعالی وی اولالا رنا لالالا بیا هر کل چی رمکی مشرکان دا پا جہالت کی دا تیرو دا فتیرو دا شرک کی او دا کپر کی او دا جہالت کی در رسم و رواج کی پاتی شل دا حال مشابه کرده دی دا ترکهم فی ظلمات سرا پا کپر کی پا شرک کی پا ویدینه کی در رسم و رواج پا تیرو کی دیو پاتی شل او بیا هر کل چی دیو تا اللہ را دا ہدایت بالکل بند شولا زکا درانا مقابله یوکللا دا حال مشابه کرده دی دا لایوب سرون سر اس خبر اخلاص شولا پا اختصار سر تبیعوی ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مقام مکرمہ کی دعوت دا توحید شروع کو دعوت ایمان تربتا توحید تربتا قرآن تربتا دا حال اللہ تعالی مشابه کرده دا استو قدنا رسر لکه سرنگی چی نار یعنی اور پا رنا کی محتاج دے او رنا ہمیشہ ورکی نو دا محتاج دے دیر خشاک تا نو دغسی رنا دا ایمان پا کمال کی دا محتاج دا عمل کولو تا پا قرآن کریم ماندے بیا پا اور بلولو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام استوقد نار ذکر شوی دے دا دلالت کئی پا کوشش باندے استوقد او قندے ویلے بلکہ استوقد ویلے دیر محنت او کوشش اکڑے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غسی پا دعوت دا توحید کی دیر کوشش او محنت کڑے دے او بیا نار ذکر شوی دے دیو جنا چې کله یو ځای کې اور بل شي خلک دا غینه لیدکی وړي ځان ته نو دغه رڼا د توحید چې بل شو را په مکه مکرمه کې د لری لری نه صحابه کرام راغلل خلکو رڼاګانی د توحید او د ایمان حاصل کړلې آن تر دې چې دغه لیدکی درن دغه رڼاګانی مدینه منورې ته ورسېدلې کله چې کافران خبر شول چې یاره د الله خدا دعوت شروع شوه دی هغې مخالفت وکړه ان الذین کفروا په ښکاره باندې مخالفت وکړه اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تو حکم وکا چر مدینی فلما ازات ما حوله رناگانی شروع شلی ندید ایک پہ عبارت کی تقدیر دے ارادو ایت فی اونور اللہ دیو ارادو کل چید اللہ تعالی دا غرن آگانی بندی کی نبی علیہ السلام تا اللہ حکمو کا جو مدینی تحجرتو کا نضاب اللہ بنوریم رانا دا توحید رانا دا ایمان رانا دا رسارت لڑلا مدینی تا ورسیدلا او بیادل لکی نور جی کرشوے دے مخ کی نارو چی باغی کی دو جی حتو وستل لکی نور لڑ او نار پادی شوے دے لکی آگی کی وزی سو جی بیا ہر کل چی دیو پا کپر کی پا شرکی پا تیارو کی دا جہالت پاتی شوال و ترکہم فی ظلماتی او دیو تحیس لارا دا ہدایت پاتی نشوالانو لا یوسرون دا دو طریقی شوالی تدبیر دا یاد کئی بار بار تکرار کئی دی طریقہ بند انشاءاللہ امید کو مچی با دی بانیو پویا شوی معمولی صرف دو خبری میں وقت لپا اول کی مثلهم یعنی صفتهم فی نفاقهم او الذی فمانا دا الذی نسر دے او دا متعلق دے دا ان الذی نشتر ان الذی نشتر و دلال اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى تغی سر متعلق دے او بدی دین توجیبانی الذی فخل معنا سر دے او یو عبارت کی تقدیر دے فلما اضاءت ما حوله ارادوا ان يطفئوا نور الله او یو دا ذکر کئی یو تقدیر دا عبارت مثلهم ومثلک دی دک عبارت کی تقدیر دے ہم پسری نکلی بس دی طریقہ ون چوائے بس خبر اخلاص شورا اس پر دویم معنی بیا مانا ہو کئی پاول میں خرد مانا کڑی ہو اس پر دویم تطبیق بانی مانا ہو ترجمہ ودا سکوئی مثلهم مثال دری مکی دا مشرکان و دخکارا کافرانو اوستا مثال فی غمبرا و مثلو کا اوستا مثال مثال دا دعوت کو ان کی کم مثل اللذی پشان دا حال دا غچا دے استو قد نارا چی بلکی اور لرا پڑیر کوچش سرا پڑیر محنت سرا فلما اضاءت ما حوله نهر کلچے روخان کی دا اور چاپیر دیونا چاپیر روخان تیارا ولی نو ارادو ایت فی نور اللہ نو مکی مشرکان او اختل چی دا اللہ تعالی دا غرنا مرکی ظہب اللہ بنورهم نو بوتلل اللہ تعالی رنا دا دیونا نار او تپاتی کا و رنائی تی بوتلل رنا دا توحید دا رسالت و ترکہم فی ظلماتی نو پری خودل دیو لرا پتیارو کی پتیارو دا شرک کی دا کپر کی دا جہالت کی دا سی تیاری لا یبصرون چی دیو حس نوینی یعنی لارا دا ہدایت تو دا بالکل پاتی نشولا سمم بکمن عمیون فهم لا یرجعون دا سمم دی نمخ کی دا مبتلا حضب دا هم سمم دیو کان دی دیو لاند دی دیو چاڑاگان دی وهم لا يرجعون نو پس دیو نو پس کی گی حق تا اللہ تعالی دیو کان دی دیو لاند دی او دیو نو پس کی گی حق تا دیو کان ولاند دی وهم سمن بکمن عمیون فهم لا يرجعون دیو کی سوال دا راضی چی رکا پیرانو خو غٹ غٹ غٹ استر گیری و گنم دی او دغه سجب مشته دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کړی دی ډیر بهترین هغه وی قال قتاده امام قتاده رحمۃ اللہ علیہ ویلی دی سمن یعنی عن استماع الحق دیو کان دی د اوریدلو د حق نه یعنی په غوګونه خوشته دی خو لیکنه حق پې ناوري بک مندو چاړاګان دی عن التکلم به دا حق خبر نہ کئی زکہ چڑا گاندی او عمیون لاندی عن الابصار له حق نوینی دا مانا وکوی دی دکی سم من دیو کان دی دا وریدلو دا حقنا بک من چڑا گاندی دا ویلو دا حقنا او عمیون دیو لاندی دلیدلو دا حقنا دا غشت دے جب امشت دے او گنے امشت دے او سترگ امشت دے خلیکن اگا جب بانی بسو کی چاگا حق نوی اگا سترگو بانی بسو کی چاگا حق نوی نی او پا اگا غوگونو بانی بسو کی چاگا حق نوی دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کری حدیث کے راغلی دی امام مسلم رحمت اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ عمران قل کرے دی اغا اگد حدیث تے حدیث جبریل کی راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل علیہ السلام ویل اذا رأیت الحفاة العراة فسم البکما ملوک الارض فذلک من اشراتها نغ حدیث سرول گوی دی دیوان بیڑ خپو یشی اذا رأیت الحفاة العراة فسم البکما ملوک الارض فذلک من اشراتها اغوغت حدیث تے حدیث جبریل چوتوی اخ چٹول وسوایون فاری بنی مگین تلئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جبریل علیہ السلام راغلے وے ایمان سے توئی اسلام سے توئی وے قیامت بکلا راضی اغوغت حدیث تے نو نبی علیہ السلام تے ما تخبت نشترے چر قیامت بکلا راضی وے خا علامات سری نو پاغا علامات کی ادا ذکر کلل اذا رأیت الحفاة العراة اغه خلق چې هغه بخ پیبل خپیو هغه بلغړ بربندو د جامو درک بینه لګی در پیزار بینه لګی دا اسما البکما کانه ولاند وبس چاړهګانو د چا په مخ کې خبرې هم نشي کولای وای کله چې دا تویني ملوک الارض چې دا د زمکې بادشاهان شي د زمکې بادشاهان شي دا مسولین او ذمہاریان دی ته حواله شي نو په ذالک من اشراتها د الله پیغمبر وي بس دغه قیامت علامات دی دا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی بیا علماء ذکر کړی دي یو دی ابکم او یو دی اخرس اخرس هغه چاته وای چې هغه خبرې نشي کولای او ابکم هغه چاته وای چې نه خبرې کولای شي او نه په خبره باندې پوهیږي دلته الله تعالی دغه ذکر کړی دی حاصل دار چې دا مختومین بالقلب دی سره د آفت د جبینه بکمن مانا دا غشولوس یو تا سمل چې اخرس دی اخرس چاړه تا وای چې هغه خبرې نشي کولای یو ابکم دی چې خبرې نشي کولای او دا غي سره په خبره باندې پویګیم نه چې په خبره باندې نه پویګي ختم الله علی قلوبهم او چې جبه نه چلیږي نو دغه بل آفت شونه دوه خبرې شولې په ابکم کې یو دا چې مختوم القلب دی او دویم دار چې جب هم په حق باندې نه چلی دو خبرې شول او اخرس کی صرف یو معنا ده چې هغه جب نه چلیږي سمون دیو کان دی دا اورېدلو د حق نه بکمن چاړه ګان دی دا ویلو د حق نه عمیون لاند دی د لیدلو د حق نه فهم لا يرجعون پس دیو نو واپس کیږي حق ته فهم لا يرجعون ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی دا یو مانا علماء دا کړی دی چې لا يرجعون الى الحق دوی مانا ذکر کړی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فهم لا يرجعون پس دیو لا يتوبون نراگر دی دیو الله تعالی ته په توبې کول سره لا يرجعون لا يتوبون امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا مانا کړی دی نو رجوع الکیږي اصل الله ته ورګرځیدل په توبې سره دویم مانا ابن کثیر کړی دا فهم لا يرجعون ولا هم يذكرون دو نصیحتم نه نور ګرځي قران ته په نصیحت قبل اول سره چې قران نه نصیحت واخلي نه غنه کوي ولا هم يتوبون ولا هم يذكرون امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه مانا کړی دا او کسجیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين دی آیت کے اللہ تعالی دویم مثال ذکر کیا دعا قوال دینا مفسرین و او کسویبین دی او کی یو قول دینا مفسرین و دارے چی دے دے کی دا او دا تخیر دا پارا دے بنا په مشهور قول د مفسرین باندې چې دا دوانه مثالونه د منافقانو دي نو او د تخیر د پاره دي دا دوانه مثالونه د منافقانو دي ستا اختیار دي کله منافقانو تشبیه او مثال دا اول یو ذکر کې او کدویم ذکر کې نو او د تخیر د پاره شو دویم قول هم مفسرین دارې دا او د تنویع د فاره ده لکه مخکې مونږ ذکر کړل نو اولنې مثال د ښکارا کافرانو ده او دا دویم مثال د دویم قسم منافقانو ده دویم قسم کافرانو ده چې هغه منافقان دي اول اغا کافران چی اغا خکارا مخالفت کئی دا قرآن کریم او دا قرآن دشمنی کئی، او دا دویم مثال دا اغا کافرانو دے چی اغا دا قرآن مقاولہ کئی پا پٹا باندے، و من الناس من یقول آمنا باللہ، اغا خلق دی پا جب بانی ایمان خکارا کئی او پدل کئی رسر دشمنی دا دا بہتر قول لے مخکم منگا دا تطبیق دوانا وکلا دا پا دا خاطر باندے، نو آو دا تخیر دا پار دے بنا بر قول جمہور ستا اختیار دے، کہ منافقان سره دا اول مثال لگے او کدوے مسره لگے، او دویم قول دار چنا اول مثال د خکارا کافرانو دے او دویم مثال دا اغا پټو کافرانو دے، دا هم بهترین خبر دا ور خبر دا، او کسویب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق، او کسویب دیبان بزان پوئے کوئی، اول لگ دا الفاظ وضاحت کو بیا ترجمہ و بیا تطبیق دا مثال دا مسل سرا دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے چاہ تقدیر ونوا جائے بیا پہ دیدوانی پوئے گئی نا گوری تقدیر نوا ہے نسنگ ترجمہ بکوئی، او کسوی بین او یا مثال دا دیو پشان دا باران دے نسنگ دا انسان مثال دا باران سر سنگ ورکے نا، اصل عبارت دا سرے او مسلهم کا مسل اصحاب سیب، او مسلهم کا مسل اصحاب سیب، او یاد دیو حال پشان دا حال دا غباران والاو دے، پشان دا حال دا باران نا، پشان دا حال دا غباران والاو باننے دے، یو چا بانی باران ناغلے دی تشبیب دا باران سر نور کوئی دا باران والاو سر بیور کوئی اصحاب سیب سر دغا تقدیر ذکر کرے دے تفسیر سراج المنیر دا چو سرونو آئے بیا پی ہوئے گئی نا، او کسویبین او مسلهم کمثل اصحاب سویبین، او یاد دیو دا دی منافقانو مثال پشان دا مثال دا باران والاو دے، دا باران نا دا باران والاو دا ٹکے بوائے کاف فمانا دا مثلو سر دے، دری قسم الفاظ دا استعمالی گی دا باران دا پارا، یو سویب دے او دویم غیث دے او درم مطور دے، دیکھ فرق دا دے، سویب آغا باران تا ویلے کی گی چی آغا دیر تیز دوی، او دا باران زیاد دس پرلی پا موسم کی راجی، او دا لفظ پا قرآن کریم کی یو کرت استعمال شوی دے، دویم غیث، غیث آغا باران تا ویلے کی گی چی دس اوکلی نورس تو راشی، درم دے مطور، مطور ویلے کی گی عام باران تا بس ہر وقت کی چی کتیزی کپا اروی سپرلی کی او کنا پا جمی کی او کپا اوڑی کی مطور عام دے بس باران تا ویلے کی گی، او بیا مپسرین لکلی دی اکثر پا باران دا عذاب کی زیاد استعمال شوے پسا مطور المنذرین، قرآن کیوں گو رہی کن وامترنا علیہم مطورا، قرآن کی ذکر شو دے عام دا دا دا عذاب پا باران کی استعمالی مطر، یوشو سویب، سویب تیز باران تا ویلے کی گی مزیدار باران، او زیاد پا اغ باران من اطلاق کی گی چرس پرلی پا وقت کی، او دا پا قرآن کریم کی یو کرت بس استعمال شوے، او دویم غیث اغ باران تا ویلے کی گی چرس اکرین و رستو راشی، او درم مطر دے مطر ویلے کی گی عام باران تا بس، او مفسرین وی اکثر اطلاق کی گی پا باران دا عذاب باندے، بیا قرآنو گو رہی اگی کی بات تاستا بیا پتہ لگی کم جائے کہ مطور لپد راتا او گو رہی اکثر استعمال بیا پا اگی کی شوئے من السمائی دا اسمان دا طرفنا، السما دا معرفتی کر شوئے دا نو بدی کی اشارہ دا چی دا باران دا ہر طرف نراروری گی عام بارانی مدغسی قرآن کریمم دا دا اسمان دا طرف نازل شوئے دے دا ٹول و خلق و دا فیدی دا پارا باران کم پیدا عام ای مدغسی دا قرآن پا نزول کم پیدا دا عام دا دا فیه ظلماتن زن بفوئے کوئی خوادا بیا تطبیق دا تکم بیا وفاقی بانی نفوئے گی فیه ظلماتن دا ظلماتن نکی رضی کر شوئے دا دا دلالت کی پا کسرت باندے نو نکیرہ دا او جمع ذکر شوی دا دلالت کئی پا کسرت دا تیرو باننے نو ظلمت دا گن باران دا باران تیار دا ظلمت دا شپی ظلمت دا وریجی دا ٹول راجم شوی دا دی تشبیہ اور قلع شوی دا نو دغسی قرآن کریم کی ذکر دا اعمال دا شرک دے ذکر دا اعمال دا منافقت دے دا اب کی ذکر شوی دا لیکن سرنگی باران کی دا غڑیری تیری نو دغسی قرآن کریم کی نازل شوی دے پدی کی اعمال دا شرک آغا دا مشرکانو بیان شوی دے اعمال دا منافقانو پدی کی بیان شوی دے رعدن رعد ولی کی گی گڑز گلستا گڑزاری تا نو پا قرآن کریم کی یہ کم تخویفاتی دنیاوی بیان شوی دی یا تخویفاتی اخروی دغسی زواجر پا شرک باندی پا منافقت باندی دیکھ اگلی تا اشارہ دا برقن برق ولی کی گی بریخنا تا اگا پڑک دے چی دا وریدو نخکار کی گیا اگی تا بریخناوی پا بختو کی نو پا قرآن کریم کی دلیلونا دا ایمان دلیلونا دا توحید ذکر شوی اگی تا بگی اشارہ دا یجعلونا صابعهم فی آذانهم لکہ سرنگی جی پاسمان کی گلز گلزوشی او بریخنا کی گی نو خلق دا اگی دا وجنا پا وگنو کی گوت ورکی دا گوت سرونا نو دغسی دا قرآن کریم کلچی قرآن کریم کی رد کی گی پہ منافقان باندی دلائل دا توحید و دا ایمان ذکر کی گی نو منافقان اغناوری و دا غی دا اوری دلو دا وجنا پہ غگون کی گو تک دی دغت طریقہ دست دا دا منافقان دا پارا مثال لے او بیا حضر الموت اللہ من السواعق ذکر شوید سواعق ولیکی گی تندرون تا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ویچی پا دیکی تشبیدہ دا مسئلی دا قتال سرا لکہ سرنگی چی پا آسمان پا باران کی تندرون را گردی گی نو دغسی پا قرآن کی احکام او مسائل دا قتال او دا جہاد پی سبیل اللہ ذکر شویدی پا منافقانو مانی داسی لگی لکہ تندر دا آسمان داغی سر تشبیدہ حضر الموت نو مرگ نو مراد سرے مرگ دے حقیقتن کل کل داسی وشی پا آسمان کی دمر تیز گڑز وشی جی داغی نا خلق بس ضرون داغی پیل شی آغا ملشی کل کل داسی کی نو دغسی دا منافقانو پزل باندی دا پتور دا تشبیہ بانی دے اخلاص دا ایمان او منافقت پر خودل دا منافقانو دا پارا دا منافقانو دا پارا منافقت پر خودل او دلونو کی اخلاص پیدا کول داو تا دم را گران خکاری لکر مرگ پشانتا کی داو تا دم را گران خکاری دا شو مثال دا صرف دا منافقانو سر یو دلو تا بیاغو کی دے زان پریوانی پوئے کہ دا گران نہ دے اب مخی کے دو تطبیق ہو پڑے کہ یہ تطبیق دے او کسوئی بی من السمائی اول ترجمہ توقشی بیار پہ وزل تطبیق کو او کسوئی بی من السمائی او یا حال دی منافقانو او مثلهم تا تبتاست ماویل او مثلهم کمثل اصحاب سویبین او یا حال دا دی منافقانو پشان دا حال دا غباران والاو باندے من السمائی چی غباران وریگی دا بر طرفنا فیہ ظلماتن جباغی کی تیریوی ورعدن گلزاریوی وبرقن وبریخناوی یجعلون اصوابعهم چک دی دا غخلق گت اخبلی فی آزانهم اصوابعهم اناملهم یا رؤوس الاسوابعت مراد دی گتی دا سرون خلو فی آزانیم پا غگون خلو کی من السواعقی دا وجی دا سخ آوازوننا دا وجی دا سخ تندروننا حضر الموت دا وجد یری دا مرگنا واللہ محیطم بالکافرین واللہ تعالی را گرون کے دے کافران لرا پخفل علم و قدرت کی نو تطبیق دے مثال دا مسل سر تا استمائی وزل ہوا ہے بیا متوقع شئی او کسویب من السمائی لکا سرنگی چی دا اسمان دا طرف نا باران وریگی نو دغسی دا قرآن کریم نزول دا دا اسمان دا طرف نکیگی لکا سرنگی چی دا اسمان دا طرف نا باران وریگی دا غی پیدا عامی نو دغسی دا قرآن پیدا غا عام دا طول خلقو تا بیا کل چی باران وریگی او تیز بارانی نو پاگی کی تیاری مختلف تیاری تیاری دا گن باران نو دغسی کلت پشپی کی بیا باران وریگی نو آغا بیا دیر تیاری تیاری دا وریزی مسرائی نو دغسی پا قرآن کریم کے دا مشرکان و اعمال بیانی گی دا منافقان و اعمال بیانی گی بیا لکا سرنگی چی باران کی رعدی گلزاری پاگی کی نو دغسی پا قرآن کریم کی تخویفات دنیویا او تخویفات اخروی بیانی گی زواجر پا شرک و پا منافقت بانی بیانی گی دغسی باران چی کل وریگی نو پاگی کی بریخنائی نو دغسی پا قرآن کریم کی دلیلونا دا ایمان او دلیلونا دا توحید بیانیگی لکه سرنگی چی پا بریخنا کی انسان دے بریخنا تا حیرانیگی نو دغسی دا قرآن مخالفین پا منافقان بندی دلائل دا ایمان او دلائل دا توحید کل چی آغا واورین و آغا متحیرانیگی یجعلون اصابعهم فی آذانهم لکه سرنگی چی پا باران کی گلز گلزوی بریخنائی او گلزاری نو پاگی کی خلق پا غوگون کی گوتی گدی دی گلزاری دو جنا نو دغسی چکل دا قرآن کریم بیان کی گی نو منافقان بس دا منافقان داغی نا دا پتی دلو کوشش کئی چی دا اللہ تعالی کتاب وانوری دا مجلس دا قرآن ناغتیخ تکی یجعلون اصابعهم فی آذانهم من السواعقی لگا سرنگی چی پا باران کی تندرون را گردی گی او بیا کل چی تیز باران وی سویب ذکر شوی دیکن او بیا خصوصا دا سپرلی پا وقت کی دا اوڑی پا موسم کی یکم بارانی پای کی تندرون ندیر وی نو دغسی کل چی قرآن کریم کی مسئلہ دا قتال و دا جہاد بیانشی نور احکام شرعیہ نو دا پا منافقانو با ندیر دیت سخ لگی لکا دا تندر پشاند کی حضر الموت دا پی او پدی منافقانو باندی کل کل دا سی وشی چی دا انسان پدی غوگونو کی گو تک دی دا وجی دا یاری دا مرگ نا چی دا مر نشم چر تر یک لزاری دا وجی نا نو دا پا تشبیح پا طور بانی دا سی دی چی دا منافقانو بانی قرآن دا سی بد لگی او دا منافقان دی منافقانو تا منافقت پر خودل او پزان کی اخلاص پیدا کول داو تا دومره گران خکاری لکا مرگ داو تر مرگ پشندگی خکاری دا پلار او دا نکت تری قپری خودلو تا دا سی خکاری لکا مرگ پشندگی دا تطبیق شو دا مثال سرا تطبیق دا مثال دا مسل سرا دا والله محیطم بالکافرین دا علت دیر پارا دا پت عبارت دا سوال دا رازی چی دا خلق پا دی غوگونو کی دا گوتی کی دی نو آیا دیو با دا اللہ تعالی دا گریب نا پا دی بانی خلاصی او کنا دیو چی دا تیخ تا کئی نا دیو با خلاصی کنا نو دا داغی جواب شو واللہ محیطم بالکافرین اللہ تعالی را گیر ان کی ری کافران لرا تفسیر سراج المنیر دو معنی کری یو دا کم معنی میں چی توقل لرا واللہ محیطن علما و قدرتن فلا یفوتونہو اللہ تعالی را گیر ان کی ری کافران لرا پخپل علم کی و پا قدرت کی دا اللہ دا علم ننشی دلی کی دلے نو دا اللہ دا قدرت نمنشی تختی دلے واللہ محیط بالعلم و قدرت فلا یفوتونہو دا اللہ نخلاصی دلے نشی فوت کی دلے تی نشی یو بلا مانا جی کرکڑی دا تفسیر سراج المنیر وی واللہ محیط یعنی اللہ محلکهم اللہ تعالی حلاک ان کے رئے کافران لرا کافران اللہ تعالی ہلاک کئی دای دوی معنی کړی دا والله محیط والله مهلک او کسویب من السماء او یا حال د دې منافقانو بشان د حال د غباران ولو باندې دي من السماء چې د غباران د بر طرف نه باران چې بر طرف نه پاږي کې پیدا یعامه د هر چر په نو دغسی قرآن کریم دا بر طرف نا اغلی دی پاگی کی پیدا دا ہر چار فارا فیه ظلماتن پاگی کی تیریوی ورعدن گلزاریوی وبرقن بریخناوی جعلونا صابعهم فی آزانهم گدیو گت اخفلی دا گتو سرون اخفل فی آزانهم پا غگنو کی من السواعقی دا وجی دا تندروننا حضر الموت دا وجی دا یری دا مرگنا واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالی را گرا ان کے رے کافران لرا فخفل علم و قدرت کی یا اللہ تعالی حلاک ان کے رے کافران لرا رعدن دے دکی ذکر شعر دا رعد اسمان کے ایک الگ رزار دا غیر پر دعا فا حدیث کی ذکر شعر سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته دا دعا بوائے کلے چی اسمان کی گلزار ہے گلز گلزی دا سنت طریقہ دا سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته پاکی دا حق ذات لرچی تسبیح وی رعد سرد استعینی دا اللہ تعالی نا والملائكة من خيفته او استعین دی هغه الله تعالی لره چې دا الله ملائکم استعین وی دا الله تعالی د یری د وجنه دا دعا ویل پکار دی دا عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه مبارک راغلی دی و اذا سمع الرعد ترك الحديث کله به پاسمان کې ګلګ ګلوزونه بس خبرې وی پرې خوري خبرې هم نه کولې بیا اسمان کې چې ګلګ ګلوزي دا د یری وخی په دې وخت کې الله تعالی ته توجه پکار ده دغه دعا لوستل پکار دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت ذکر کړی دی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سمع الرعد والسواعق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بج کلا پاسمان کے گرز گرز او تندرون وغیرہ دا آوازون بے واور دل نو قالا نبی علیہ السلام بدا دعا اکللا دا دعا یاد کئی خام خدا وائے یقینی دیر خلق اللہ تعالی بس پدغا عذابون کی تباہ کری دی کنمخ کی نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وائے نبی علیہ السلام بج کلا گرز گرز پاسمان کی واور دل دا دعا بے اکللا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم لا تقتلنا بغضبك الله فخفل غضب سر منگا موجنا فخفل غصي سر ولا تهلكنا بعذابك والله تلا فخفل عذاب بان منگ مهلاك وعافنا قبل ذلك الله زمون سر دا عافیت ما ملو کر دي نمخي الله دا حلاكت نمخي زمون سر دا عافیت ما ملو کر نبی علیہ السلام بدا دعا کولا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړی یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فيه یکاد البرق یخطف ابصارهم دا آیات تتمه ده مخکې مثال لپاره ورستو د حال د رعدنا حال د برق الله تعالی ذکر کړي هغه مثالو د عقیدې د منافقانو چې د قرآن نه کرک کوي او نفرت کوي نو اوس دا مثال الله تعالی ذکر کړي چې منافقان په احکامو شرعیو کې او په قرآن کې د هغې مثال څه دی کومه احکامو چې ذکر شوي دي په قرآن کریم کې دا غیر پبارکی دا منافقان اس مثال سرے دا غیر پار اللہ تعالی مثال ذکر کئی اول ترجمی تو وقت شبیہ تطبیق دا مثال کو یکاد البرق یخطف ابصارهم دا تتمہ دا مخکی لپارا خو مخکی مثال دا عقیدی او دا کرکی او دا نفرت دا منافقانو ذکر شو دا قرآن اس دا غیر مثال ذکر کئی پا احکام الہیو کی یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدی دا برخنا چی و تختی نظرون دا دیو کل ما ازوا لهم مپسرین دا دی دو معنی ذکر کردی دی یو قول داری چی دا لازمی دی ازوا لهم نو کل چرانا کی دیو تا کل چرانا شی بس دیو تا دویم قول دار چې ازوا دا متعدد ازوا لهم طریقا بیا مفعول به حذف ده کلما ازوا لهم نو کله چې روحانه کې دی تعالی را مشو فيه ندی روان چې باغی کې وای ذا ازلم علیهم او کله چې تیار کې په دیوان نه نو ازلم کیم دغه دعا قول لی یا لازمی یا متعدی کله چې تیار شي په دیوان نه لازمی معنی شو یا ازلم علیهم طریقا قام ندی ادری کی ولو شاء اللہ کو اختلی اللہ تعالی لذهب بسمعهم نو بوتلی بوی غوگون ددی و ابصارهم سر گری دیو ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی فہر چیز بنی قدرت والا دے یقینا اللہ تعالی فہر چیز بنی قدرت والا دے یکاد البرق یخطف ابصارهم دا استیناب دے یعنی مستقل کلام دے یخطف ابصارهم نظرون ددیو یختفو دا مادہ قرآن کریم کی وکرت راغلی ده دین و مراد څه شی دی مفسرین لیکلی دی ابصارهم نظر ددین و مراد دی یعنی برق دا اسمان نه ډیر سخت دا چمکداری او د سترګو دا نظر چې دا ضعیف دی د سترګو رڼایي چې دا کمزوری ده دا غی په مقابله کې هغه ټینګېدل بیا ګرانی کله چې په اسمان کې برېښنا وشي نو د انسان بیا د نظر له کم شي کنه ولې یوازې د اسمان برېښنا نه بلکې تیزه بیټرۍ چاته ورڼا کې د هغې سترګې بیا کار نه کوي په سترګو مې تیاره شوله نو لکه څرنګه چې د انسان نظر د انسان د سترګو رڼایي ده په نسبت د برق باندې دا ضعیفه ده کمزوري ده ځکه هغه چمکدار د ډیر زیاته نو دا غی په مقابله کې ټینګېدل دا ډیر ګران کار دی نو دغه سه حجتونه او دلیلونه د قران دا ډیر جد قوی دی په اثبات د حق کې په اثبات د توحید د الله تعالی کې نو دا غی په مقابله کې د خلکو عقلونه دا بیکار دی دا وته نشي ټینګېدل یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې ده چې دا برېښنا د انسان دا نظر ختم کړي هغې ته نشي ټینګېدلې ده نو دغسې دلیلونه د قرآن حجتونه د قرآن هغه ډېر زیات قوي دي د دې په مقابله کې د خلکو عقلونه او د خلکو د ځان نه جوړ کړی شوي دلایل هغه بالکل بیکاره دي کلما ازا لهم مشوا فیه دا جمله مستنفه جواب دی د سوال دا برق خدا سی پر اسمان کی دا بریخنا کل کی گی کل اخکارا کی گی نو کل پٹی گی نو با دی وقت کی دا دی منافقان و حال بیا سدے دا غباران والاو حال بیا سی نو دی کی اللہ تعالیٰ غدی کر کئی کل چی اسمان کی بریخنا اخکارا چی پائی کی خلق روان چی بیا تیار چی نو ادری گی تدویق دا دی دا مثال دا مسل سرا دا غسی دی منافقان و تج کلا سا دنیاوی پیدا ملاو شی پا دین کی پا اسلام کی نو دیو دا مجاہدین سر روان شی کل چیو تا سا پیدا ملاو شی مفاد پرس خلق دی نو بس بیا دا مجاہدین سر روان شی دا اللہ تعالیٰ پا دین من عمل کی بیا منزل امراجی پا احکامو کی بیا شریک کی و ایزا ازلم علیہم قامو کل چی تیار شی لگ سرنگ چی اغبر اخنا ختم شی و تیاری خلق ادری گی نو دغه سی دا منافقان کله چې دیو ته دغه میلاو نشي دیو ته فائدہ میلاو نشي بس دیو بیا ودریږي د لټ خر پشان دی کی پلار کی بیا ودریږي قامو بیا دی ودریږي بس بیا حق پرست بیا نه په دین باندې خپل عمل کوي او بیا پلار کی دا بیا لټ شي حق پرست ته بیا ودریږي بس قامو بیا ودریږي ولو شاء الله لذهب بسمعهم يكاد البرق نزديد برخنا يخطف اوصارهم چو تخطي نظرون دديو لکه سرنگ چی دا نظر د برخنا په مقابله کې نش ټینګېدل نو دغه سي منافقان په دلیلونو د قران او د حديث ته دا نش ټینګېدل دا غي په مقابله کې بیا عقلونه دا بیکار او بیا د منافق مثال دا دی کلما ازا لهم مشوا فی کله چې دا پلق روحانه کې دیو تلار نو دی روان شي په هغه کې نو کله چې منافق تر دنیا پیدا رسیږي بیا په دین باندې عمل کوي وإذا أظلم عليهم قاموا او کله چې تیار کی په دیو باندې یعنی هغه پلا ختم شي نو بیا دی ودرېږي نو بیا دا الله په دین باندې عمل هم نه کوي پیدا چې پکې نه دنیوي پیدا مفاد پرست دی ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير ولو شاء الله كوختل الله تعالى لذهب بسمعهم نو بوتلی به بسمعهم غوګونه دی او ابصارهم سترګې دی ان الله على كل شيء قدير يقينا الله تعالى فهر چیز باندې قدرت لرون کې دی یو قول هم پسرینو دار شي او یدی مطلب دار که الله تعالی غوښتلی وی نو دا رعد او برق به نورم زیات کړی وی تر دې پورې چې دی قوت دا اورېدلو او قوت درېدلو بالکل یې ختم کړی وی الله دا کولی شي چې دا برېښنا دومره تیزه کړي چې د انسان دا نظر پہ ختم کی الله تعالی دا کولی شي چې دا ګړزار دومره زیات تیز کی چې د انسان د غوګونو دا قوت دا اورېدلو چې دا بالکل ختم کی الله تعالی دا کولی شي بالکل ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم قوت دا اوریدلو او قوت دا لیدلو دسترګو الله تعالی کو اختلی وین دا به الله تعالی ختم کړي ولذک ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کې دی دویم قول هم په سری ندارې ور دین مراد ظاهری غوګونه تی مراد دی او ظاهری سترګې تی مراد دی الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې دا ظاهری سترګې او دا ظاهری غوګونه د انسان ختم کړي الله تعالی په دې باندې قدرت لري حاصل له مثال دا ده یکاد البرق یخطف ابصارهم یکاد دلائل القران ان تجعلهم مؤمنین نږدې ده چې قران کریم دا دلائل بیان شي او دیو مؤمنان وګرځي یکاد البرق یخطف ابصارهم لیکن دیو دنیا فرض خلق دی دیو مفاد فرض خلق دی دیو جنر قرآن دلائل پا دیو باندی اثر نکی ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی پا ہر چیز باندی قدرت لرن کے دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دے جنا دویم باب شروع کی دا اولی حصے او دا بچلی گی تر دا نہ دیر شمایات پوری پدے کی بس خلاصہ خبری شپک خبری پدے کی بیانی گی اول خبر دعوت توحید سرد دلائل نا دلائل خمسہ او سمرد دلائل دا یو اشتم آیات کی او دو اشتم آیات کی بیانی گی دویم خبر صدق الرسول والکتاب دا پیغمبر ہم رشتونے دے او دا اللہ تعالیٰ دا کتاب ہم رشتونے دے دا رشتم آیت کی ودا بیانی گی درہم خبر تخوی پی اخروی دی پارد منکرینو سر رشتم آیت کی دا بیانی گی سلو رم خبر بشارت دے مومنانو تا ان رشتم آیت کی وبشر اللذین آمنو او پنځمه خبره جواب دے د شبهه نه چې راضی په صدق الکتاب ور رسول باندې دا غیر فار الله تعالی ذکر کوي جواب په بیانولو د حکمت د میس په بیانولو د حکمت د میس بیانول د حکمت د مثال پیدا د مثال الله تعالی ذکر کوي ان الله لا یستحی ای یزر یوم سلم ما بعوزتن شپږم آیات کې براشي او شپگم خبر ذکر کی گی تذکیر بن نعم الاربع سلور نعمتون اللہ تعالی ذکر کری دی تاسو نشوی اللہ تعالی شتک لی اتی اشتم آیات کی منافع دزم کی اللہ تعالی استاد پار فیدہ کری دی نہیں اشتم آیات کی براشی جعل لکم ما فی الارض خلق جعل لکم خلق لکم ما فی الارض جمیعا نہیں اشتم آیات کی او درم نعمت ستاسو پلار ستاسو نکاح آدم علیہ السلام اغا مسجود د ملائکو شو پلار او د نکاح سرخه کول دا خدا اولاد سرخه دی کنه او سلورم خبره ستاسو د نیکنه غلطی شوی وا اغه الله تعالی معاف کلا توبول الله تعالی قبول کلا فتاب علیه انه هو التواب الرحیم نہ دیر شما آیات پوری دش پک خبر بیانی اوش پگم خبر کی بیا سلور انعامات اغه بیانی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم بندگی خاص کی خدا رب دفارا بندگی خاص کی یک یو وگنی اللہ تعالی ف نظام عالمی تکوینی او پ نظام عالمی تشریعی کی اعبدوا ربکم بندگی خاص کی خدا رب دفارا یا ایها الناس یا ایها الناس دا خطاب پر قرآن کریم کرا غلے دے یا ایوہ الناس دا سی خطاب قرآن کریم کیا ترلس کرا ترا غلے دے پدی آیت کی دعوت عامہ دے توحید پل عبادت تا دا اللہ تعالی عبادت خاص کی پدی کی اشارہ دے تھا یا ایوہ الناس پر دعوت کی اشارہ دی تھا چھر آخری پیغمبر دعوت دا عام دے پوری دنیا والاو تا دا پیو قوم پوری پیو ملک والاو پوری دا خاص نہ دے او دا مخکینو انبیاء علیہ السلام دعوتون چی واغ خاصو دا خپل قوم دا پارا دیو جن حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح حدیث تے ما تا پینزا خبری را کلے شوی دی چاگا مخکینو پیغمبران تا نور کلے شوی یو اللہ تعالیٰ د یوی میاشتی په مزل باندې د نبی علیہ السلام نه دشمن یراولیو دوی مدار چیز مکا اللہ تعالیٰ د دی امت د فارا پاک گردولی دا توی من پیم کولی شی ارزی کی پی منزم کولی شی بل دار دی امت تا غنیمتون حلال شوی دی مخکین امتون دا پارا دانو حلال ولا دا چې مخکې پیغمبران با الله تعالی خاص پل قوم تر لیگل او نبی علیہ السلام دا عام پیغمبر دی او پنځمه خبره الله تعالی با د شفاعت اذن کوي په قیامت کې نبی علیہ السلام ته صحیح حدیث دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی یا ایها الناس ایتول خلکو اعبدوا ربکم بندگی خاص کوي د خپل رب دپاره یک یو وگنی اللہ تعالیٰ پا نظام عالمی تکوینی او پا نظام عالمی تشریعی کی یک یو وگنی شریک و سر مگنی دا عبادت امر پا قرآن کریم کی نہش کرت اللہ تعالیٰ کڑے دے چید اللہ تعالیٰ عبادت ہو کئی دا عبادت تعریف او دا عبادت اقسام نظر طول وضاحت پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے کی شعر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دے کہ وہ خبر ذکر کرے دا بس آغا سر یاد کئی او یو دو درے حوالے ورتو ایم پہ یو موضوع بن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ چی مراد دا دین توحید دے سر دا شرائع دا دین دا اللہ تعالیٰ نا نو یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو اللہ تعالی یک یو وگنئی نو اللہ یک یو وگنئی دا سر دا شرائع و دا دین دا اللہ تعالی نا یعنی دا شریعت و دا دین جوڑاون کے صرف یو اللہ تعالی وگنئی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کردی ملی علی قاری رحمت اللہ علیہ پخفل تفسیر کی ذکر کردی دی آغوی وحدوه واطیعوه بے امتثال اوامره و اجتناب زواجره یا ایها الناس اعبدوا اے خلق و بندگی او کئی یو معنی کرے دا وحدوه اللہ یک یو وگنئی او دوے میں ویلی دی اعبدو کی معنی صدا اطیعوه بے امتثال اوامره و اجتناب زواجره دا اللہ پا اوامر باندے عمل وکئی او دا غید نواہی و نزان بچو ساتئی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ تستماویل انوار القرآن دا غی تفسیر دے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ اگی کی دا ذکر کری دی نو لند خبر دا شولا چی دا اللہ تعالی اطاعت او دا اللہ تعالی دا قانون او دا اللہ تعالی دا شریعت تابیداری کول بس دا عبادت دے یو دو دری خبری بیتا کوم پا دیده کی تست ما یو موضوع ویلی و دا با دا قرآن تر دا درس دا اختتام پوری دا و بیخی پا یادو یادوی دا موضوع دا شرک پی الحاکمیت دا شرک دا توحید پی الحاکمیت موضوع اللہ تعالیٰ پا قانون سازی کی یک یو ذات دے دا اللہ تعالیٰ سر شریک نشت دے او دغم عبادت دے پال در توحید پا اقسانو کیم تست ما ویلی توحید التشریع توحید پی الحاکمیت توحید فی التحلیل والتشریع فی والتحریم دی ذکر تا دو دری عبارتون میں بس دغا یاد کئی زان سر دی ذکر تا استمویل امام قرطبی دا غمانا کڑی دا اللہ تعالی توحید منل سر دا شرائع و دا دین دا اللہ تعالی نا دا قانون منل چیدے دا اصل کی عبادت دا اللہ تعالی والتا تا استمو دا الاحکام پی وصول الاحکام پی نمانی دا ابن حزم پا حوالا مرتویلیو وی العبادت هو الاطاعه وانما يعبد المرء من ينقاد له ويستسلم امره الداغ عبارت نرتویل چه عبادت ستوی د چا قانون منل ته عبادت ویل کی دې دې کیو غوړی مفسرین دادی کرکړی دي چې بس ته چا قانون او نظام منل بس دا دغه عبادت دی العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له په عربو کې دا خبره مشهوره ده چې څوک د چا قانون او نظام منی بس هغه ته داغه عبادت کوونکی وي العرب تسمی کل من دان لملک د کم بادشاہ اقتدا او تابعداری دی وکړه او داغه نظام دی او معنا پس ته داغه عبادت کوونکی شولې حوالی دزان سره ولیکه تفسیر تبری دغه ذکر کړی دی دغه سی معالم التنزیل دغه ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی تفسیر مظاهریم دغه ذکر کړی دی او اللباب فی علوم الكتاب دغه مدا لیکلی دی العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له بس څوک چې رچا نظام او قانون منی بس دا دغه عبادت کوون کړي لدينا يو خخن دور بل عبارتو لكي كل من اطوع احدا في معصية الله فقد عبده مفسرين لكي كل من اطوع احدا في معصية الله توك كي دا الله تعالى فنا فرماني كي دا بنده اطاعت كي فقد عبده ندد آغا عبادتو كو دد آغا عبادتو كو داد آغا عابد شو كل من اطوع احدا في معصية الله فقد عبده وسو گورے کنا تاسو پاکستان د فوجینو ته پوسو کئ هغه ته وای سره طالب ولی ولی د مجاهد سره ولی جنگ کئ بس وای ما ته افسر دغه وای ما ته اډر دی وستا خبره کئ نو د مؤمن مسلمان قتل ول دا ګناه ده دا نافرمانی دی الله تعالی ده نو کل من اطوع احدا فی معصیه الله فقد عبده دغه ته بيدری وکړه لکه دغه عبادت وکړه دا الله په نافرمانی کینو دا سره د شرک شو دا دغه عبادت شو دا لیکلی دی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دغه سی تفسیر خازن دغه ذکر کړی دی کشاف هم دغه ذکر کړی دی یو بل عبارت هم سره ولیکی دی ځکه من ترک طاعت الله لا طاعت غیره واتبعه فی دینه فقد اشرک به تعالی من ترک طاعت الله الى طاعت غیره چا چې د الله تابعداری پری خودله د غیر الله د تابعداری د پاره د غیر الله د تابعداری د پاره د الله خبره پری خودله د الله په مقابله کې د بل چا خبره واغستله من ترک طاعت الله الى طاعت غیره واتبعه فی دینه داغه تابعداری وکړه د الله قانون او دین پرې خوده داغه یو منله فقد اشرک به تعالی نو د الله تعالی سره شرک وکړه بل اثره علیه سبحانه و تعالی بلکې په الله باندې غیر الله غوړه کو د کوس خود سره کنه دوانه خو برابر والے دا او چې نه دی داغه منله نه دی الله منله اوس د الله په مقابله کې د الله خبره پرېګ دی او د غیر الله خبره ومني نو بل اثره علیه سبحانه و تعالی غیر اللہ پا اللہ بانی غورکو دا شرکو کا فقد اشرک بیہی تعالی تفسیر مدارک دا ذکر کردی تفسیر اضواء البیان دا علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ غی دغه ذکر کړی، دغه سی صفۃ التفاسیر دغه ذکر کړی، من ترک طاعۃ اللہ لا طاعۃ غیره واتبعه فی دینه فقد اشرک به تعالی، صفۃ التفاسیر یو حوالر تبلویم دا موضوع بیا بل ځکه بیا مچېړو لګ لګ وای چې زده کوی تاسو تماویل کئ یا کنا بدو کې مونږ صحیح درس کوله چې په عبادت په مفهوم کې کم سی جن داخلي مونږه په عبادت د مفهوم کې بسبانه مکلف یو نو اوس په مونږ په یا کنا بدو کې بوس مونږ لګیاوی او تاسو تمای لګ لګ یو یو ځکه وای چې دا مسله خزده کئ او درس مو چلیږي مخې ته. علامه شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی و لا شک ان من اطوع غیر الله تعالی، وی پدی خبر کی هیچ شک نشته ری چا چی دا غیر الله تابعداری وکړه پس کی دا غیر الله تابعداری وکړه پی تشریع مخالف لما شرعه الله تعالی، دا اغه تشریع په اغه قانون کې دا غیر الله اومنله چې اغه قانون د الله تعالی د قانون مخالف دی. لا شک ان کل من اطوع غیر الله فی تشریع مخالف لما شرعه الله تعالی، یعنی یو چا د چا قانون اومانه اغه قانون چې اغه د الله تعالی د شریعت او د الله تعالی د قانون مخالف دی نو فقد اشرک به مع الله، بس د چا قانون چې منلې دی نو د اغه د الله سره شریک کو، بس دا سړی مشرک دی. په دې باندې خلک وایي دا یا سختی پتوی ورکی یادا زه مار تر اول نه خبره کړی ده، زه تر ټوله خبره کوم د مونږه یو استاد ته چا خبره کړی و وی چې تاسو خو پارچا باندې کوپر پتوی لګوي، نه وای مونږ نه دی لګولی، مونږه بیان کوو الله ویلی دی او علماو ذکر کړی دی، مونږه واضح کوو، مونږه خلکو ته وایو چې تاسو په کتابونو کې د روجې د زکات او د حج مسلې مندل شي پیدا کولای شي، د حیض او د نفاس مسلې په کې پیدا کولای شي، نو خدا مسلو باندې د امت مسلمانان پوهې کوي کنه. نو وګورئ دا دومره پاکه خبره وکړله علامه شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ سوی ویلله، هر هغه څوک چې د هغه تابعداري وکړي په هغه قانون او په نظام کې چې هغه قانون او نظام د الله د قانون مخالف وي نو فقد اشرک به تعالی، دا هغه چا قانون چې منل دی چې هغه قانون د الله د قانون مخالف دی دا په دې باندې مشرک شو. نو دا خو ما ونه ویل، دا هغه ویل زر ته حواله ویم اضواء البیان، دغه تفسیر دی وای ګورئ ما سره کم دی په هغه کې راشته دی، تاسو پسې هغه بل وګورئ مکتبی تفصیلات شي په هغه کې وګورئ، ما سره دا کم تفسیرونه دي دا کومه حواله مې چې ته ویلې دا زما سره په تفسیرونو کې موجود دي، تاسو ورې په خپل په مکتبو کې لري کې تاسو لري کړی نه ای علما او تاسو وګورئ تاسو په هغه کې هم موجود دي، حواله مې ته ویلې اسې مې ته نه دی ویلې. نو خبر بکو داوا بخپل وایو خو سره د دلیل نه به وایو، داوا به وایو سره د دلیل، نو ای کنا بده کوم تاسو ما ویلو چې دا زکوي دا خبره دا نن سبا د دی دور دی چې تاسو په دی باندې عالمان شي په دی باندې ځان پوهه کوي، ایواز در طالبان نو دا د عوامو مسولیت دی، دا د ټول مؤمنان مسلمانانو مسولیت دی، دا د هر مجاهد د عقیده پکار دی، دا هر مجاهد دا عقیده، او بیا هغه مؤمنان مسلمانان هغه مجاهدین چې هغه پاکستان کې جهاد کول غواړي په تمامی دنیا کې هغه مقابله کول غواړي، دا عقیده به هغه ساتي، دا عقیده به زده کوي خامخا، چې دا عقیده دې زده کړله نو اله برته د خپل جهاد روښانه ښکاره شي، کنه طاغوتیان به ته دا وایي چې دا خو کلمه وایي، دا خو مونځ کوي، دا خو روژه نیسي، دا خو پلانې چل کوي، دا پلانې چل کوي، په دې بنه دا ځان بنه په دې باندې بچ کوي، دا مزایل زده کوي. هغه زموږ استاد وایي درې چیزونه دي، مزایل دي، مسایل دي، فضایل دي، په دا وخت د مزایلو دي، دا مزایل دي، اصل کې د مسایلو مزایل دا دلایل دي، بیا نو دا زده کوي، دا بیا پیدا کوي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایها الناس ایتول خلقو اعبدوا ربکم، بندگی خاص کوي د خپل رب دفاره، الذی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو، والذین من قبلکم واکسان چې مخکې استادونه، لعلکم تتقون دی رفاره چې بچ شئ د اورنه، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون دی رفاره چې بچ شئ د اورنه، دل کې تقوا راغلی دی لعلکم تتقون. یو خدا لعل علماء ذکر کړی دي چدا پا کلام دا اللہ تعالیٰ کی راشی ندا پا معنی دا کئی سر راجی یو دا راجی دا یقین دا پار یقین انتاس و بچے دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا یو قول لن پسرین دا دے امام قرطبی او تفسیر خازن دا لکلی دی وی تقوان و مراد معنی لغوی دا وقایا یعنی بچکی دل دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نا توس تمام دا ترجمہ اکلا دا دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کری دا او دا سی تفسیر خازن دا ترجمہ کری دا لعلکم تتقون دیر پارا چی بچی دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا دیر پارا چی بچی دا اور دا جہنم نا دا پس باننی پا توحید پل حاکیمیت باننی دا اللہ تعالیٰ پا عبادت باننی دوی مانا ذکر کری دا ہم پسرین لعلکم تتقون دا دین مراد تقوی شرعی دا یعنی پا توحید پل عبادت سرا پا توحید پل تشریع سرا مومن مسلمان کی تقوی و پرہیزگاری حاصلے گی نجی توحید پل عبادت نہیں من لے دا اللہ تعالیٰ دا قانون اور دا اللہ تعالیٰ دا شریعت خبر نہیں من لے آگے کی تقوی و پرہیزگاری نشترے بس آگے عام چسٹ اخکت اکڑے دے پاگے وانی مدو کی گئی لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا جعل لکم الارض اس دا اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا بل دلیل اللہ تعالیٰ ذکر کئی دویم دلیل دا سلور دلائل اللہ تعالیٰ پا دی آیت کی ذکر کری اللذی اللہ تعالیٰ ہا غزات دے جعل لکم الارض اللہ تعالیٰ ہا غزات دے چی جعل لکم چی جوڑا کری دستا سد فارا الارض از مکا فراشن فرش والسما واسمان بنا انچد وانزل من السماء ماء اور آورید بر طرفنا مانو بد باران پا اخرج بهی من السمرار ترزق لکم نراو باسی پاقی سرا من السمراتی دمیوونا من السمراتی دغلونا رزق لکم دفارد پیدی استاسو فلا تجعلو للہ اندادا نمگنی عقید مساتی دا اللہ تعالی دفارد شریکانو وانتم تعلمون او حال دار جیتاس فوئی گئی جعل لکم الارض فراشن اللہ تعالیٰ غزات دے جو پیدا کری دستاو دو پارا زمکا فرش جعلا دعا قول دینا پسرینو یو قول دارے چی جعلا فمانا دا خلق سر دے او دا فراشن حال واقع شوی دے زان پا ترجمہ وانی پویا کوئی مانا دا شولا اللہ تعالیٰ غزات دے جعلا لکم چی پیدا کری دستاو دو پارا زمکا فراشن پہالی کون در ازمکہ کی پدا سے حال کی چی دا غزمکہ فرش دا جو مانا دا شو حال واقع شو دویم قول دا رچی دا جعلا فمانا دا سیرہ سر دا انتا سویلی دی سیرہ دا فاری قلوب ہونا دا دو مفول غواری دا سیدہ کن جعلا سیرہ نو دا فراشن دا بیا مفول ثانی واقع شو دا نو اللہ تعالیٰ غزات دے جگر دولی دستا زر فارازم کا فراشن فرش دا لکم کی اشارہ دا چی دا دا انسانانو دا پیدی دا فارا دا اللہ تعالیٰ دا زمک پیدا کرے الارض ارض پا قرآن کریم کی دا دیدے کی مفرد ذکر شوئے دے اگر کا عدد دا زمکو پشان دا عدد دا اسمانو نبانے دے ومن الارض مثلهن قرآن کی دغرا غلی کا سورۃ طلاق دولسم نمبر آیت کی برشی لگا سرنگی چی اللہ تعالی و اسمانون پیدا کری دی نو دغسی اللہ تعالی و ازمک پیدا کری دی او دا احادیث و صحیحون صراحتنم دغ معلومی لگا سرنگی چی اسمانون و دی نو دغسی ازمک ام اللہ تعالی و پیدا کری دی البتا بیا ردی تفصیل او داغی کی پیت چی دا وزمکی پشان دا اسمانونو بانی دا یو بلن جدا جدا دیو کنا دا دی تفصیل پا حادیثو کی بیانیشتا دی بس اللہ تعالی وزمکی و اسمانونو پیدا کری فراشن یو قول لن پسرین داری چی فراشن پا مانا دا مفروشتن سر دی وڑی دلی دا دویم قول داری چی دا کل فراش پشان دا بستاری باندی نظمکا یعنی پدی بانی آرام کیے گی دا ازمکا دیر زیادہ سختم ندا اور دیر زیادہ نرمہم ندا بس ازمکا دا غسی دا نرمم بیخی ندا چی بیخی بکی خکتا اور ڈوبی او بیخی ډیر زیاته سختم نه را الله رب العالمین په دغه طریقه باندې پیدا کړی ده. الذي الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم الارض چې پیدا کړی د ستاسو سره په ازمکه په خالقون درې ازمکه کې فراشن چې دا غوړېدلې ده یا پشان د بستری باندې ده یا دویم معنا الله تعالی هغه ذات دی چې ګرځولې د ستاسو سره په ازمکه فراشن فرش به مفعول ثانی شو بستر ده پشان د بستری باندې وانزل من والسماء بناء واسمان چت والسماء بناء دا بناء مصدر مبني للمفعول له په معنا د جوړ کله شوی سره والسماء پیدا کړی دی الله تعالی اسمان بناء چت دی یعنی دا چت جوړ کله شوی دی دلته کی مراد دی نه دا اسمان چت دی مراد دی رفع سره نو دا دریم دلیل عقلی شو وانزل من السماء ماء دا څلورم دلیل عقلی وستی اور اوری الله تعالی د بار طرف نه مانو بد باران مان او بد باران دا مان نکره ذکر شوی ده مفسرین ذکر کړی دی وجه دادا ټولی او په یو ځل باندې نه نازلېږي بلکې په یو بهترینه طریقه باندې ساز کی ساز کی نازلېږي ده نکره کې دې ته اشاره ده په یو ځل باندې نه دی کنه بس ساز کی ساز کی په قران کریم کې اته قسم د اوبو د ذکر شوی دی یو ما او سما لکه دې آیت کې وګورئ دویم ما او الارض سور یهود کې وراشی دریسل ویختم آیت کې دریم ما او البیر د کویانو اوبو سور قصص دریشتم آیت کې وراشی څلورم ما او طهارت سور نساء دریسل ویختم آیت کې وراشی او پنځم ما الجنت د جنت اوب سورې اعراف اندوسم آیات کې براشي شپږم اوب ما سابق د اسمانونو د اسمانونو د ځمکې د پیدایښت نمخ کې وکانه عرشه علی الماء سورې يهود وم نمبر آیات کې براشي او وم ما جهنم د جهنم اوب مما ان سدید وغیرہ وغیرہ سورہ کہف کے براشی نے ہشتم آیات کی اواتم ما النطفہ سورہ فرقان سلور پندوسم آیات کی براشی وانزل من السماء ماء اور اور ولی دی اللہ تعالی وری اللہ تعالی دبر طرف دا اسمان ناما انوبد باران اوبد باران علی رضی اللہ تعالی عنہ یو سوک مریض دے او دا وغواړي چې خپل علاج وکي چې ماته الله تعالی شفا راکي نو علی رضی الله تعالی عنه ډېر پاره یو علاج خودلې ده ډېر بهتري هغه وی فلیکتب آیتا من کتاب الله تعالی فی صحیفه و ادارې د الله تعالی د کتاب یو آیات ولي کی په یو کاسه کې یا په یو پاڼه باندې لکه مثلا سورۃ الفاتحه دی ولي کیږي دکه مخکې ویلی شوی چې دا د مرضونو دپاره علاج دی ولیغسلها بماء السماء او بیا دې هغه وینځي د باران په اوبو باندې په هغې کې دې بیا د باران اوبه واچوي او درېمه خبره کړې ده چې وایي بیا دې د خپلې زنانه نه روپۍ واخلي او که د مهر روپۍ وي نو بیا ډېره زیاته ښه ده خو د هغې په خوشحالۍ باندې او په هغې باندې دې ګبین واخلي او هغه دې پکې واچوي نو دا شفا دا درد دا فار علاج دے ذکر گبین فوارا کی اللہ تعالی وی چی دا علاج دے نو دا غصی دا اسمان دا باران دا ابو فوارا کی اللہ تعالی وی چی ونزلنا من السماء ایمان مبارکا دا دا برکتون اوبا دی او دا زنانا دا مہر فوارا کی وی اللہ تعالی وی فا انتبن لکم عن کتاس تا بخشالی بانی دا تشیع در کئی پا کلوه هنی ام مریا اپا خوشالی بانی اخری او دا قرآن خواستیم شفا شفا دا دکا حدیث کی تاس نوائلی سورة الفاتحة دا علاج دے بس یو سڑے مریض دے بس آسان علاج دا شو صدیو کی پا کاسا کی یا پا پانا باندی سورة الفاتحة ولی کی او بیا آغا دی پاگی کی بیا دا باران اوبو آچائی او دا آغی سر دی بیا گبین یو دے کی پس ودیس کی اللہ تعالی بول شفا ورکی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا غروایت ذکر کرے دغسی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړي خو مسلمانان چې د انګریز سختونه نه خوړل نو الله تعالی غنه خوري نو موږ امیر سی ابراهیم الله و دی ګولو استنو دي چیزون تر انګریز سختونه وي سخ ولی که بسم الله الرحمن الرحیم مریض ته ورک الله تعالی خکی خو موږ په دغه سخت باندې کار نه کی چې د انګریز سختونه نه خوړل نو بس بیا کار نه کی وانزل من السماء ماء وراوري الله تعالى دبر طرف د اسمان نمان وبد باران فاخرج به من الثمرات رزقا لكم نراوباس به پاغوبو سرا من الثمرات د غلو نار رزقا لكم د فار د پیدي استاسو فاخرج به من الثمرات راوباس د پینزم دلیل عقلی وستی دے فاخرج به د به زمیر راجه دے وبوتا من الثمرات دا ثمرات نو مراد پدې کې څه شی دی دا من الثمرات کې دا من ذکر شوی دی من د تبعیض د فار دی دا ټول ثمرات په یو ځای باندې نه راوځي او په سرینو لیکلي دي دا ثمرات نو مراد پدې کې آمدنې تی مراد دی غلې تی مراد دی یوازې میوانه ده ثمره ویل کېږي هغه څه ته چې هغه د ځمکې نه راوځي کاغا انسان استعمال او کساروی خوری بود پیدی دا پاری بس آغا بوٹی دی معدنیات دی واخ دی گیاگانی دی پسل دی میوی دی سبزیانی دی دا مانا بیوزی نکو چی من سماراتی را میوونا نا دا غلونا یا دا آمدنونا آمدنی تا دیو جنو پسرین دو دیجے کلی کلی دیو دیجے کی دان دیو لے شوی پا آخر جبیہی من الفواکی راو باسی پا آغی سر دا فواکی ہونا نو فاکیہ بیا میوہ دا خالص دل دکی سمارات دیگر شوی سمارہ ویلے کی گی ما خرج من الارض معدنیات دی اغم سمارہ دا بوٹی دی واخر دی ارشے دی دا ٹول پر ایک داخل لی رزق لکم دا فارا دا پیدی استاسو د رزق نو مراد پدې کې عام معنا مراد ده په دې وجه ډېر هم پسرینو معنا کړی دا انتفاع لکم د فاره د پیدې استاسو کاغه خوراک دی اسکاک دی لباس دی دوا د زینت دی سر در دی سپین در دی دا سه آلات او اسباب جوړول دی آلات او اسباب د جهاد وغیرہ دا ټول پدې کې داخل دي گیاګانی وغیرہ دی دا غین استاسو ساروی پیدې اخلي رزق لکم د فاره د پیدې استاسو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې ذکر کړی رزق لکم لتمتعکم ونفعکم دغه فار چې تاسو دا غینه مزه واخلې تاسو دا غینه پیدي واخلې او بیا یو بل خبره کړې د ډیره وای آسبت پیدي نه اخلې بلکې بما یقویکم علی طاعت ربکم چې تاسو دا غسیزونه استعمال کړئ او په خپل ځان کې قوت او طاقت پیدا کړئ بما یقویکم علی طاعت ربکم چې بیا پر خپل رب اطاعت او کوي تابعداری وکړي ډوډۍ باسې نه خوري ډوډۍ چې خوري د دې لپاره چې زه د الله اطاعت وکم ډوډۍ چې خوري دا نیت پکې هم دا کوي سره ډیر زیات وکړي چې بیا عبادت نشي کولی ڈوڑائی دیر پارا خرم چی بدن کی میں قوت پیدا شی چی دا اللہ پلا رکی جہاد وکم منز وکم نور دا اللہ تعالی عبادت تا تیار شما نو ملی علی قاری رحمت اللہ علیہ ویلی تمتعکم ونفعکم بما یقویکم علی طاعت ربکم وی دیر پارا بڑوڑائی خوری وادی ساتلی دا شاود دی وسکل نوس دا اللہ تعالی اطاعت پیوکا ذکر من الثمرات دے کنون غواو تب کی گئی آگانے وغیرہ غم شوی دی بو سم بکی شوی دی وغیرہ یا معدنیات وغیرہ دی اگر آو خیجی فا اخرج بیہی من الثمرات نو راو باسی پا غی سرا دا آمدنونا دا غلونا رزقا لکم دا فار دا پیدی استاسو فلا تجعلو للہ اندادا نو مگنی دا اللہ تعالی سر شریکان فلا تجعلو للہ اندادا مگنی دا اللہ تعالی سر شریکان لا تجعلوا دا مخ کې ټول دلایل بیان شول په توحید د الله تعالی باندې دا دلایل دی په وجود د الله تعالی باندې نو وس فلا تجعلوا لله اندادا دا په واست پرې کوي هر کله چې الله تعالی د غزات دی دا الله تعالی دغه دلایل دی په توحید باندې دا الله تعالی په یووالي باندې دا اللہ تعالیٰ سر شریک مگنائی بلکہ اللہ تعالیٰ یکی او ذاتو گنائی مپسرین لکلی دی دا اللہ تعالیٰ پا وجود بانی دلائل دیر علماء فاغی بانی بخصون کری دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگر واقعہ مشہور دا دا دہریان سر دا مناظرہ دا ہریان وہی دا ہر سے جکی گی بس دا خپل زمانہ پخپل کئی بس دس پخپل کی دیر پارا سوانع دا دیر پارا موجود نشتہ دے دیر پارا خالق نشتہ دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نا وقت راغے اگر خلق ہوتے ہوئے نا وقت راغ للی وہی دریاب بند را پوری وطر مو کشتہ نوا وہی خواہ بیا سے چلو شو بیا سنگ راغ للی بس وہی وی ون چرے پخپلا آرش والا ون راغ للا پخپلا آرش والا بیا پخپلا پاغی بانی میخون تختی تی جوڑی شولی بیا پاغی بانی میخون او حلی شول بیا کشتی راغ للا مخی تا ودری در عزب کی کین اصلا ما وقت پکی لگی دن وزد نوخت را ورسی دل دا هریان و تویر دیر عجیب خبری کیتا وی ون راغ للا وارش والا تختی تی جوڑی شولی میخون پیٹک والی شول دستا مخی تراغ للا و تبکی راغ للا بدا سویتا اگو توی قمقلانو وی استاسو دا عقل دا حالت دے چی دا تاسو یو کشتی نشی برداش کولی چی دا بغیر دا سوانع نسنگوشی نو دا طول عالم چی دا اسمانو نازمکی دی دا سنگ بغیر دا سوانع دا خالق نکی بس مناظره و گتل بدی بر دا دا اللہ تعالی پا وجود بانی دلیل لے هارون الرشید بادشاہ یو دل دا امام مالک رحمت اللہ علیہ نتا پوسو کر ویستا سر دا اللہ تعالیٰ پا وجود بانی سا دلیل لے اللہ تعالیٰ ترسن معلوم اولی شید نو امام مالک رحمت اللہ علیہ توی پا حلق بانی پا مرائی بانی پی سنگ پا مرائی بانی پی داگا یو وڑو کے پیپ دے چا دیر زیاد دے نیم لویشم ندے دا پیپ مرائی دا پیپ و یو گورا دا خلکو خبری آوازونا لحجی اغا مختلفی دی تا دین معلومی گی چی یو پیپ دی آواز دا هر چا بدل دی لحجی دا خلکو بدلی دی پی دین از اللہ معلومو مکنی یو پیپ دی یو شان دگی دا هر چا پکی بیا جدا جدا آواز دگی دلی دا عجیبا گونتا کی خبر ویزا اللہ تعالی دا دین معلومو مکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے چا پختنا وکلا وی تا سر دا اللہ تعالیٰ پا وجود بانی سا دلیل دے اغیو توی ما سر دلیل دا دے ایو دا توت پانا دا کل چی دا دا ریخمو چنجی اخری نا دا غینا نرم ریخم پیدا شی چنجی چوخری دا غینا دا پیدا کی او کل چی دا شاتو مچی اخری دا غینا شات پیدا شی او کل چی غوا اخری و چیلی گڑی بیزی اخری بیاو گوش دا غینا سا پیدا کی بیاتی سوٹی پیدا کی کن پیاتی سفیہ کی خلق جوڑی دا گیا پیزا اللہ تعالیٰ پا دے بانی پی جنم کر بس اللہ تعالیٰ پا دے بانی پی جاندلے کی او اکلے چی پا سہرا کی اسے یو خورینو دا غیر مشک پیدا شی یو سیز دے مختلف تیزونت جوڑی زا اللہ رب العالمین پا دا غبانی پی جنم امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ چا پختنا اکلا بیتا اللہ تعالیٰ پا سبانی پی جنی اگو تا یو عجیب خبر اکلا یو مضبوط قلا دا چا غیر تا دروازہ نشت دے او پا ظاہر کی چاندی دا یعنی سپین زر دی او پا باطن کی خالص دا سرو زر و پشاند گی دی او بیا داغی دیوالون داغی مات شی او داغی نلی دن کے اوری دن کے شیر آو دی حیوان او پا اگی کی آوازم بیا پیدا شی یعنی اگئی انڈی تاو گورا تا انڈی تاو گورا آغا یو مضبوط قلا دا ہوا ربیخی مئین قلا دا او گورا آغی تا دروازم نشت دی دا فاس دا سیده لکه سپین زر دنن دا سیده لکه خالی سر زر از اغا تب کیو گو رئی کنه زیادو تب کیو گو رئی بیخی سر زر دی وی بیا اغی کیو گو رئی دا اغی دیوالو نبیا دا اغی نمات شی او دا اغی نلیدون که آواز که اون که شید اغی نراوزی وی زا اللہ پا دیبان پی جنم کر اللہ رب العالمین دا اغا دلیل لی یو عربی ویلیو وی البعرتو تدلو علی البعیر واسار الاقدام تدلو علی المسیر فسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحر ذات امواج کیپ لا تدلو علی اللطیف الخبیر پی کم جے کی چی پچا اینو آغا دلالت کے جی دے دے کی ساروی گردی دل دی پچا دا گڑی بیزی یا دا اوخ آغا دلالت کے پا اوخ باننی پا اوخ باننی پا بیزی بان وی کم جے کی چی دا قدمونو نقشینو خلقوی دے دے بانی سوکتا لے دے آغا پا دے بانی دلالت کے نو ایدہ دیر عجیبہ خبر دے چی اسمانونا برجون والا او اغزمکا کولا ولار والا او اغا دریاب چپو والا اغا بسنگ دلالت نکی پا اللہ تعالی بانی یو قدم چای خو دیر خلقوی پا دیدہ بانی سوکتا لے دے ایو آیا دو پچی پرتی دی خلقوی پا دیدہ کچر تا بیزا سملاستری دے یار اغلی دے نو دی اسمان تا نگوری چی دا دمرا اسمان دے او بیا دے ازمکی دے پایی که دا دمرا لاری و سرکون او دمرا دری پا کی پرتی دی او بیا غا دریا با سین تاو گور چا غا دا چپی وحی نو دا با پا اللہ رب العالمین پا ذات بانی دلالت نکی دا اللہ تعالی پا توحید بانی ودا دلالت نکی ولی دیر دلائل علماء ذکر کردی دی تقریبا شل دیرش دلائل پا دی بانی جمع کردی دا علماء اقوال پا دی بانی جمع کردی دی نو مخ کی دلائل ذکر شل فلا تجعلو للہ اندادا یو قول لمبسرین داری چی دا جعل پا مانا دا عقید سر دی نو فلا تعتقدو عقیدہ مساتی دا اللہ تعالی دا فارا دا شریکانو فلا تجعلو پا مانا دا عقید سر دی دویم قول داری چی پا مانا دا جوڑاول سر دی نو فلا تجعلو للہ اندادا مجوڑاوی پا عمل کی دا اللہ تعالی دا فارا شریکان یو خو عقیدہ شولکانا نو عقیدہ مساتی چی دا اللہ تعالی دا فارا شریکان شتا دی دویم دار چې په عمل کې موجوده او چې ته د الله تعالی سره د بل یو شریک عبادت وکې د سې عمل په مکو چې شرک وکې بس فلا تجعلوا لله اندادا انداد جمع د ند ده په قران کریم کې په 15 آیاتونو کې دا راغلی دی ند انداد 15 آیاتونو کې ذکر شوی فلا تجعلوا لله اندادا مگر دوی د الله تعالی سره عقیده مساتید الله تعالی د فاره د شریکانو یا فلا تجعلوا لله اندادا مجولوی په عمل کې د الله تعالی سره شریکان مولا علی قاره تلالی په شرح د فقه اکبر کې ذکر کړی هغه یو ډیره بهترین خبره کړې وای شرکا اندادا شرکا سواء کان من الاصنام او الانام برابر خبر دا کاغه بوتان یو کاغه انسانانی پارلمان ولدی فلا تجعلوا لله اندادا شرکا سواء کان من الاصنام او الانام کاغه عم بوتان دی او کا انسانان دی خدا الله تعالی سره مشرکان کا تو استماویلو چی دی آیات کی بعد تفسیر تبری په حوالہ باندې بتو عبارت ویم ایا کن عبدو کی میرے تویل انداد سے توئی نو تفسیر تبری ذکر کړی دی وی انداد نو مراد سدی وی اکفاء من الرجال تطیعونهم فی معصیت اللہ چی دا اللہ فا خلاف با نتابی داری کوئی دا سی مکوئی دا شرک دے اکفاء من الرجال تطیعونهم فی معصیت اللہ نو بیا اگا جمہوریت تاو فاغی درد دا پارے بیا پیٹ کوئی اکفاء من الرجال تطیعونهم فی معصیت اللہ فلا تجعلوا لله اندادا عقیده مساتی ده الله تعالی ده پاره ده شریکانو چه آغا ناری ندی او تاسو ده آغی تابیداری او که ده الله تعالی پا مخالفت که ده الله ده قانون پا مقابله کی تاسو ده آغی قانون اومنی ده بس ده غصر انداد ده او ملا لی قرم تلالی سویل پشرا ده فقه اکبر کی شرکا سواء کان من الاسنامی او الانام که انسانان همینو دقم شرک ده لیکن ان سواج سنگت طاغوتیان خلق دا اللہ تعالی سر شریکان کئے فلا تجعلوا للہ اندادا عقیدہ مساتی دا اللہ تعالی دا فارا دا شریکانو یا مجوڑوی دا اللہ تعالی دا فارا شریکان پا عمل کی وانتم تعلمون او تاسو پوئی گئی جدا کارونا اللہ تعالی کئی وانتم تعلمون جدی سمانا دا زن پا دیبانی پوئی کئی یو قول نم پسرینو دارے چی وانتم تعلمون دیر پار مفعول حذف دے وانتم تعلمون ان اللہ خلقکم ورزقکم اللہ تعالی تاسو پا دیبانی پوئی گئی چی اللہ تعالی تاسو لروزی در روزی در کئی او اللہ تعالی پیدا کری ای اللذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللذی خلقکم والذین من قبلکم پدیبانی خپوی گئی و انتم تعلمون ان اللہ خلقکم و رزقکم تفسیر مدارک لکری دغه سی تفسیر ماوردیم دغه معنا کړی دویم معنا و انتم تعلمون او تاسو پوی گئی و انتم تعلمون عجز الہتکم تاسو دخلو الہو فعجز والی بانی پوی گئی عجز والی بانی پوی گئی او بیم عبادت کوي ډیر عجیب خبر تفسیر المراغی دا ذکر کړی دی وانتم تعلمون عز الہتکم درې معنی ذکر کړی دا تفسیر ماوردی وانتم تعلمون انه ليس له انداز تاسو خبر دی باندې پویږئ چې د الله تعالی لپاره شریکان نشته دي نو بیا د الله تعالی سره ولې شریکان ګڼئ تاسو یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر اغوی دل کی معنی مصدری صرف مراد ده بس وانتم تعلمون یعنی انکم اهل علم تاسو خو خو علماء یی خپو یی گئی علم او پویره پکشته دین بیا ولی شرک وای انکم من اهل العلم یا انکم اهل علم تاسو جره پویو د پویواله تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی څلور ترجمه شولی وانتم تعلمون او تاسو پویږئ چې الله تعالی تاسو پیدا کړی او رزق یې تاسو درکړی دی یا وانتم تعلمون او تاسو پویږئ په عجز د الیه او خلو باندې یا وانتم تعلمون او تاسو پویږئ چې د الله تعالی شریکان نشته دی یا وانتم تعلمون او تاسو علم والے تاسو پویو والے نبی دې شکار ولي کوي نبی دې کی اشاره شو لډیر قباحت ته مزید قباحت د فار د ذکر شوی وانتم تعلمون تاسو دیوانی پوئی گئی چې دا کار ناروا دی عالمان یې پوئی پدی باندې او بیا دا کار کوي و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین مخکی آیاتونو کې دلائل په توحید د الله تعالی باندې ذکر شول رستو د اثبات د توحید د الله تعالی نه اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قران کریم قران مشتمل دی په مسله توحید باندې نو اوس د قران صداقت بیانای د نبی علیہ السلام توحید بیانای نو دغه صداقت بیانول پکار دی خبر باندې پوه شولې مخکې اثبات د توحید د الله تعالی او شو اوس اثبات د رسالت او اثبات د قران کریم اثبات د صداقت د رسول الله او اثبات د صداقت د قران کریم ولی دا توحید خو بیانیږي په قران کې دا توحید چې بیانای دا پیغمبر بیانای نو دا توحید اثبات خو شو خو دا پیغمبر خورشتونه ثابت کوي کنه دا قران کریم خورشتونه ثابت کوي نو اوس هغه ثابته الله تعالی مفسرین لیکلی دي یا اثبات د اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اثبات د اثبات د صداقت د قران کریم کیږي په طریقې د تحدی سره اکثر مفسرین دغه ویلي یو قول دار دی دویم قول دار چې دا اثبات کیږي په طریقې د دعوت د مناظری سره تفسیر سمرقندی دا ذکر کړی نور عام مفسرین ذکر کړی دی په دې آیات کې اثبات د رسالت د نبی علیہ السلام اس بات د صداقت د کتاب خدا ذکر کیږي په طریقې د تحدی سره او تفسیر سمرقندی وینا وې دې کې دا اس بات کیږي په طریقې د دعوت د مناظره سره دون کې فرق دی ښا ځکه یو شی نه دی چې بس خبر اخلاص کړي فرق په دوانو کې دار علماو ذکر کړی دی تحدی ویل کیږي طلب د مثل د قران کریم د فار د اس بات د دې خبرې چې دا قران کریم د الله تعالی د طرف نه نه دی دا تحدید عام مفسرین بس دا معنا ذکر کړل په دې آیات کې دا تحدیث طلب د مثل د قران کریم د فارغ دی خبرې چې دا قران کریم د الله تعالی د طرف نه نه دی زید قران تاسو چې د الله د طرف نه نه دی نو طلب د مثل کړه دی د دې په شان د کتاب سمرا وړي کنه ځا د دې په شان د کتاب یو صورت راوړي نو کړه دې قران د صورت په شان د کې تاسو یو صورت راوړ معلومه شول چې دا قران کریم د الله کتاب نه نه ته تاسو د دې په شان د کې جوړول شي الله تعالی دا نشي کولای فإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا نه نشي کولای نو دا شول تحدي په تحدی کې طلب د مثل د قران کریم دی د فار د اثبات د دې خبرې چې د قران د الله تعالی کتاب نه لري او هغه دویمې ته چې راوړوي بیا چې تفسیر سمرقندی هغه ذکر کړی بحر العلوم چې تفسیر سمرقندی باندې هغه مشهور دی هغه ذکر کړی دی وای نه په دې آیات کې اثبات د صداقت د قران اثبات د صداقت د نبی علیہ السلام دی په طریقې د مناظرې سره نبی دې مطلب دار طلب د دلیل دی لپاره د اثبات د شرک په عبادت یا یوحنا سعبدو کې خدا مسله د عبادت بیان شول او فاغی باندې دلایل بیان شول نو اوس طلب د دلیل د لپاره د الله تعالی ذکر کئ په دې آیات کې طلب د دلیل د لپاره د اثبات د شرک په عبادت خلیقنا تا دا اثبات د دلیل اثبات د شرک به کوي په داسې دلیل باندې چې هغه منزل وي په شان د قران کریم تان په خبره باندې پوهې کوي پوهې نه شولې یا ایها الناس اعبدوا کی خدا الله عبادت ذکر شو کنده الله تعالی توحید ذکر شو او په هغه باندې الله تعالی دلایل ذکر کړل خود قران نه ذکر کړل اوس مناظره دا ده چې طلب د دلیل دی لپاره د اثبات د شرک په عبادت تاسو وایئ چې موږ د غیر الله عبادت کوو نو قرآن خدا ثابت کړ چې عبادت د الله کوي په هغې باندې د قرآن نه دلایل ذکر شول نو تاسو به اوس د غیر الله د عبادت دپاره دلیل پیش کوئ خو د قرآن نه چې هغه منزل وي په شان د قرآن کریم باندې موږ ورته د جمهوریت پرت باندې د ډیموکراسۍ پرت باندې ته موږ دلایل ویل اوس تاسو به هم دلایل پیش کوئ او هغه به داسې دلیل چې هغه منزل وي د الله تعالی د طرف نه تاسو هم د هغې بیان کوئ نو دا دوه خبرې شولې و ان کنتم فی ریب دا یوه خبره زده کوي بیا په قرآن کریم کې تحدی دا شوې ده په څلورو طریقو سره قرآن کریم کې تحدی چې شوې ده نو دا په څلورو طریقو سره شوې ده الله تعالی چې د دېونه طلب کړی دی چې تاسو تحدی په مطلب باندې مې پوهې کړلی یعنی طلب د مثل د قرآن کریم د پاره د اثبات د دې خبرې چې دا قرآن د الله کتاب نه دی که دا د الله کتاب نه وي نو تاسو هم داسې راوړئ نو دا مطالبه چې شوې ده په څلورو طریقو شوې ده اول تحدی بجمیع القرآن چیلنج یو ته ورکړی دی که دا قرآن کریم د الله تعالی کتاب نه وي نو تاسو هم دغسې یو قرآن ناوړئ سورې قصص کې براشي نه څلویښتم نمبر آیات کې وګورئ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين که تاسو وایئ چې دا قرآن د الله کتاب نه دی نو تاسو خو هم عرب یې که نه داسې یو کتاب تاسو هم جوړ کئ زه فأتوا بكتاب نو تحدی چیلنج دی په ټول کتاب راوړلو سره سورې قصص نه څلویښتم دویمه تحدی او چیلنج دی په لسو سورتونو باندې ځئ که ټول قرآن په شان د کتاب نه شي راوړلی نو لس آیاتونه خو جوړ کئ کن سورې هود دیارلسم نمبر آیت کې براشي ام یقولون ابتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مبتریات دی لس سورتونه خو داسې جوړ کئ کنه د قرآن په شان کې چې فصاحت او بلاغت کې دغسې برابري ده دا دویم چیلنج شو دغه هم نشي کولی نو دریم چیلنج ته ورشئ بیا یو سورت راوړئ وګورئ دې سورت کې وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ دې قرآن دې کې ذکر شوی دغسې سورې یونس کې براشي اته دېرشم آیات کې أَمْ يَقُولُونَ ابْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ سورې یونس اته دېرشم آیات کې براشي دا دریم چیلنج شو څلورم چیلنج تحدی په بعضې حصه د قرآن کریم باندې علماء لیکلی لکه دی کی مراد دغه دی دانش کولی نو دا مختلفی طریقې دي ټول قرآن جوړ کئ زاد قرآن په شان کې بل کتاب یا د قرآن په شان کې لس سورتونه یا یو سورت یا بعضې حصه د قرآن جوړه کئ اوس دانش جوړولی الله تعالی وی دانش کولی و ان کنتم بی ریبن او کئ تاسو په شک کې مما نزلنا علی عبدنا دا اغنا چې لګ لګ نازل کړی دی مونږه په خپل بنده باندې مما نزلنا انزلنا نه دی بلکې نزلنا دواړو کې فرق دی نزلنا په معنا د لګ لګ نازل اول د موقع په مناسبت باندې د محل په مناسبت باندې لګ لګ نازل شوی نجمن لګ لګ على عبدنا فخل بندبان نفاتو بسورت مثلی نراول یو سورت پشاندری قرآن باندی راول یو حسا پشاندری قرآن باندی تا سم دوسی نوچه تحدی شینو پاگی بانی پوش ولی کنا تحدی ماند غشولا مما نزلنا على عبدنا على عبدنا دیده که علا لفظ ذکر شوید علا راضی دا تفوق بانی دلالت کی پوچت والی بانی نو دا دا اوچت طرفنا دا بر طرفنا نازل شویده اور رستو بیا نور خلق تا قلار پا قلار بانی ور منتقل شوید دا بر طرفنا نازل شوید علا عبدنا دا نبی علیہ السلام پا صفتون کی دا طولنا بہترین صفت آغا عبد دے عبدیت دے دی وجن دا ذکر شوید نسبت شوید اللہ تعالیٰ تر شرافت پا وجبان نی مما نزلنا علا عبدنا آغا بندہ اللہ ویز منگا بندہ دے آغا فاتو بسورت مثلہ فاتو مبصرین لکلی دی تاسو پا کتابون کیوئلی دی دا امر دا مانا دا دا امر دا مانا دا پا اصول کتاسو مختلف معنی دا امر ویلی دی نکل تاسو ویلی دی چی امر راضی دا تعجیز دا پارا سر پارا تعجیز دا پارا یعنی پاگی که مقصود مخاطب عجز کول مرادی نو دیده که دا امر دا تعجیز دا پارا دا فاتو بی صورت ان راولی تاسو یو صورت من مثلی پشان دا قرآن کریم باندی من مثلی صورت لپس پا قرآن کریم کی نه کرتا استعمال شوید صورت ستا ویلے کی گی مانا لغوی دا صورت مانا استلاحی دا صورت او پاگی کی لغات صورت دے یا صورتن دے صورن یا صورتن مخ کی راغی پورا وضاحت شویدے مم مثلی ہی دا صفت دے رفار دا صورت او دا منی بیانی دے او دا ہو زمیر راجر نزلنا تا نان پا خبر بانی پوئے کوئی خوا دا مم مثلی ہی دا صفت دے رفار دا صورتین او دا منی بیانی دے او دا ہو زمیر راجر دے نزلنا تا نس مانا ودا کوئی فاتو بی صورتین راوڑی تاسو یو صورت دا سی صورت مم مثلی ہی چی آغاوی مماثل وی دا قرآن کریم سرا مماثل وی دا نزلنا سرا دا ضمیر پا کیا گی تراجید اب دیکھ اعجاز دا قرآن کریم بیان شو او دا مماثلت نمرات سرے مشابہت دے پا پساحت کی پا بلاغت کی پا خیصت ترتیب کی پا کمال صدق کی مماثلت نمرات دا دے ورات صورت براوڑی خو هغه بده سی جی په فصاحت کې په بلاغت کې په کمال صدق کې په کمال هدایت کې هغه وسنګي په شان د قران باندې د قران په شان کې وي دویم قول هم بصرینو دارې یو قول دا شو چې دا من مثله کې دا من بیانی دی او دا هو زمیر راجر نزل نا تا یعنی تاسو به یو صورت راوړی چې هغه صورت به مماثل وي په شان د قران په فصاحت بلاغت کې پا کمالی ہدایت او پا کمالی صدق کی دویم قولم پسرین دارے دا منی تبعیزی دے یعنی دا سی صورت چی اگا بازی وی دا مماثل دا قرآن کریم نا بنا پر دویم توجیہ بانی بیا آگا اول توجیہم کڑوی چی دا تحدی دا نو پا اولا مانا بانی خود تحدی شولا بس خبر اخلاص شولا صورت براولای خو اگا با پشان دا قرآن باندی صورت براولای خو پشان دا قرآن باندی بنا پر دویم بانی چی دا منی تبعیزی شی نو من مثلی ہی یعنی دا سی او صورت چی اغا بازی وی دا مماثل دا قرآن نا بنا پر دویم توجیه باندی اشاره دا مناظری تا یعنی پر دلیل دا اثبات دا شرک کی با دا اغا کتاب نا دلیل لاوڑی تا سو چی اغا مماثل دے دا قرآن کریم سرا مماثل دا قرآن سر کم کتاب دے تورات دے انجیل دے دا شوالا دویم معنی خبره باندې نن کوی کی مم مثلی کی بده دویم توجیه باندې منی تبعیزی ده نو بیا په دې کې اشاره ده غمنازری ته ته منازری په تحدی په دوه مطلبونو باندې پوه شو وی دا جدا جدا سیزونه دي په تحدی کې سده طلب ده د مثل د قران کریم د فار دی خبره چې دا قران د الله کتاب نه لري نو کتا سو چې دا د الله کتاب نه نو په مثل د قران باندې یو صورت راوړی دا مینی بیانی شو د مثلیت نو مراد مشابہت دے پا فصاحت بلاغت صدق کمال صدق او کمال ہدایت کی او دا ہو ضمیر راجر نزلنا تا خبر اخلاص شولا دویم قول دار چی دا منی تبعیزی دے نو مانا دا شولا چی دا سی صورت راولی چی آغا بازی وی مماثل چی بازی وی دا مماثل دا قرآن نا نو مماثل دا قرآن سرے اگا کتاب نو دلیل لاؤڑی چا اگا مماثل دے دا قرآن سرے پا نزول کی اگا تورات دے انجیل دے مخکر تحریفنا قرآن ام نازل شوی دے اللہ دا طرفنا تورات و انجیل ام نازل شوی دے نو اس با دے اس بات دے شرک دا پارا دلیل لاؤڑی چا اگا مماثل دے دا قرآن سرے پا نزول کی تورات و انجیل نزائی پاگی کی پا تورات و پا انجیل کی شرط تاستا اللہ ویلی جتا شرکو کئے نا نئی دیتا ویلی تورات او انجیل دا مثل دے دا قرآن کریم یو بل توجیہ ذکر کردی دا ہم پسرینو وی دا ہو زمیر راجی دے عبد تا دا توجیہ لری دا خبار حال تفسیرون نکشتا دے نواسی رتا صرف دا تویم عون الرحمن پی تفسیر القرآن ذکر کردی ویحتملو وقیلا یحتملو قیلا یحتملو تفسیرون کی وجہ سے گورے وی یا احتمال دام لری او کی دیم شیدا او ویلی شوی دی نو بس دس قائل دیر معلوم نری خو بس ویلی شوی دی نو یحتملو ان الزمیر یعود الی الرسول نو بیا مانسی کی قلو تو ایفی انبرا فاتو وراوڑی بی سورتین یو سورت من مثلی او دا من بیا دا فار دا ابتدا دا غایی دی یعنی دا دی بند پشاند کی او بل شخصو گو ری چاگا امی اغی کتابونا لک لوس نی کڑے او دا سی رشتنے او پسیح بلیغ کلام تاست پیش کی دسی او سڑے با گو ری گو ری خوا دا دسی دا چا دا خلین نمانو چی یو سوک راولی و اغرا تا خبرو کی دسی سڑے با گو ری پشاند دا غا سڑی باندے چی محمد رسول اللہ دے چاگا انپڑ دے امی دے لیک لوس نشی کولے او بیام پسیح بلیغ کلام وی دغه سی مماثل سړی به وګوري د پشان دکی او بیا به یو سورۃ غمن ته بیان کیږي دا یو ټکی ورش قرآنی کریم کې بل دې کې به مو وایو دا امی په صفت د نبی علیہ السلام کې را صفت د مدح دی ښا امی په صفت د نبی علیہ السلام کې را صفت د مدح دی او د نور چا په واره کې را صفت د قدح دی دا عیب صفت دی دا فاتو بی سورتین راولا یو سورت من مثلی بشان دری قرآن کریم ودعو شہداءکم من دون اللہ اور او غڑی راو بلی مددگاران قل من دون اللہ سواد اللہ تعالیٰ نا ان کم تم صادقین کتا سرشکنی پخبل دعوی کی ودعو شہداءکم دو شہداءکم نو مراد سا شیدے یو قول دم پسرین دارے پدی کی اشارہ دا توسیع دا میدان تا تا سوائے چی یارم ما اثر دمر علم نشترے خو گور از ما مشران شته دی اگی تو دوی نہ وکم اللہ و یاد توسیع د میدان دی مناظره د بس راځی خپل عالم او مشر او شیخ سی بو ارس شیرا ول زن سره شهدا کوم یو قول دار چ مراد درین علی هدی دیو اغا حاضر او ناظر گنل مددگار گنل ودعو شهدا کوم من دون الله ودعو شهدا کوم پی زعمکم تاسو راولی دا ادعون مراد دعا دا حاجت تی مراد دا را مدد شوتو وائی دا دیر بہترین توجیه دا دا بہترین توجیه ولی دا استاذان ودی دا کیا نکتہ وی لڈیر بہترین اگر که بعض علماء لی کلی وی نا دا توجیه دیر خوندورن دا زمونگ استاذان وی طولن پا که خوندور توجیهم دا دا چی شهدا اکم نمراد آلیه دی او آغی تا شهدا ویلی شو دی زکا دیو حاضر ناظر گنن او دعا دا دعا نا مراد دعا الحاجت کی مراد دا او دا غیر پر دیر بہترین نکتہ دا چی من دون اللہ و سر ذکر شد یعنی دا اللہ نا علاوہ چی ستاسو آلیہ دی تاسو تا آلیہ و استاسو بگمان کی آلیہ دی حاضر ناظر دی دا بہترین دا غدخہ توجیر بدے کی ودعو شہداؤکم اور او بلی مددگاران ستاسو ستاسو بگمان کی سواد اللہ تعالی نا دویم قول لن بسرین دارے مراد دین علماء دی شاول اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دغسی تفسیر سمرقندی ذکر کردی بیا مانا دا شولا ودعو شہداکم ودعو علماءکم من دون اللہ احبارکم ورہبانکم وعبادکم واستعینو بخطبائکم وشعرائکم تفسیر سمرقندی وی چھت سو کم پا ذہن کی غٹو درا والے سوی احبارکم ورہبانکم ملیانم راجمہ کی پیرانم راجمہ کی عبادکم او عابدانم راجم کی واستعینو بخطبائکم مقررین حضرات راجم کی وشعراکم او شاعرانم راجم کی دا تفسیر سمرقندی لیکلی دا توسیع دا میدان دا مناظری دے تحدی دا بس پل چھر مر طول ملیان و طالبانم طول لاولا شیخان او عابدان خو خطیبان مقررین شعرا طول لاجم کی در این مانا علمو ذکر کردی دا وید دین مراد چرے اعوانکم و انصارکم ودعو شهداءکم راو بلی تاسو خپل مددگاران من دون اللہ سوا د اللہ تعالی نه اعوانکم و انصارکم اے پدی کار کی بس تاسو چې د هر چا نه امداد غیستلی شی وس هغه راو غواړی مالدارانم پکې راو غواړی بلم پکې راو غواړی سوک بلب کی دعوت ورکی سوک بلب کی دعوت ورکی چرگان مرگان بلب کی لڑکی ہر سوک بدی کار کی چیز استعمال اولے سے اعوانکم و انصارکم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کری دی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کیم دا معنی کری دی ودعو شہداءکم من دون اللہ ندری معنی شلیخا ودعو شہداءکم راو بلی تاسو حاجات و غوڑی تاسو پدی مناظرہ پر اتحادی کی دا علیہ و خپل نجتا سو حاضر ناظر گنای پخپل گمان کی من دون اللہ سوا د اللہ تعالی نہ ذم من ودعو شهداءکم راو بلی تاسو عالمان خپل راو غوړی اغیتا وای اغیتا دعوت ورکی نبی دعا د حاجت نه مراد خ خپل عابدان عبادت گاران دغه سی علماء او پیران شاعران او خطبار او غوړی درین خپل اعوانکم و انصارکم چې څوک د سرپدی کار کې امداد کولای شي دا غینه امداد حاصل کړي خو دا کار کولای نشي ان کنتم صادقین کتا سرشتونی په خپل داوا کې ان کنتم صادقین دې دوه معنی دي ان کنتم صادقین کتا سرشتونی په مقابله کې دیو دا قول دیو لو نشاء لقلنا مثل هذا کتا سرشتونی په دې خپل خبره کې ان کنتم صادقین سورۃ الانفال یو دیر شمایات اغه سره ولی کای دا وسره بیخی ولگی ان کنتم صادقین ک تاسو رشتونی په دې قول کې لو نشا ول قلنا مثل هذا مونږ هم دا وسی وای تاسو رشتونی په دې کې چې دا د الله تعالی کتاب نه لري لقلنا مثل هذا په دې کې رشتونی بس دغه کارو کوي ځا نو داغه تحدیث ولا خاغه ولا معنا به او کې تحدیث ولا دویم چې وسغه چا په حوالہ می ویلی تفسیر سمرقندی زما خیال لے سوچ و متدیر نشتا دے دویم تفسیر سمرقندی لی کلیو چی نا پا دی کی دعوت دا مناظری دے نبیاو مانا سنگ کوئی ان کنتم صادقین کتاس رشتونی پا دعوت دا اثبات دا شرک کتاس رشتونی پا دعوت دا اثبات دا شرک چی زمونگ دا معبودان آلیہ دی راولی کنا دس دلیل براولی چاگا دلیل مماثل وی د مماثل د قران کریم نو دلیل لاولای چې هغه تورات دی او انجیل دی ان کنتم صادقین کتا سرشتونی په دې خبره اثبات د په داو د اثبات د شرک کې یا زمونږ د معبودان الیه دی دغه معنی هغه دویم توجه کوم چې د مناظره ده بیا به دغه ترجمه کوي چې خبره راوس پړای دا ول نه اخر ته رسوي نو تاسو ته ما په دوانه ممسلیه کوم خبره وکړه پورا وضاحت او بیا ان کنتم صادقین کما مغمانه کوي ان کنتم صادقین کتا سرشتنی فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين ذیک الله تعالی تخویف او خروج کر کوي منکرین تا سره د اخبار د اعجاز د قران کریم نه کافر ته الله تعالی یې راور کوي مله تاسو ته وګورئ اللہ تعالیٰ دا قرآن پشان کتاب نہ شیرا چن شیرا اعجاز دا قرآن کریم ثابت شو اعجاز هو کلام اللہ تعالی المعجز المنزل علی محمد المنزل علی الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم باللفظ العربی المکتوب فی المصاحف المنقول الیلا نقلا متواترا المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس التفسير الوسيط په حوالہ می تدغوی تعریف دغو کنه تاسو نشی راولای د قران په شان دی کتاب نشی راولای نو هو کلام الله المعجز دا خبر ثابت شول اعجاز د قران کریم ثابت شو بس دا قران کریم رښتونه نو قران چې رښتونه دی دا پیغمبر هم رښتونه دی دا کاغی بیانې دته کنه دا خو نازلیږي په هغه باندې نو تاسو ته ماویل چی دا مخکی آیت کی و ان کنتم فی ریب ان کی بدی کی اثبات د صداقت د نبی علیہ السلام او اثبات د صداقت د قران کریم دوانه دی ځکه چې دا قرآن رښتونه شو دا قرآن خو نازلی کی پر پیغمبر باندې خو هم رښتونه دی کنه هغه بیانې فإن لم تفعلوا کچری اون کوي تاسو دغه کار فإن لم تفعلوا واستو بیا غدو معنی کوي ښه د تحدي معنی هم کوي د مناظری معنی هم کوي او الله چې تحدي معنی ته فإن لم تفعلوا کچری اون کوي تاسو دغه کار یعنی راتللم اون کل په مثل د قران کریم باندې په فصاحت کې بلاغت کې په کمال صدق کې په کمال هدایت کې دویم معنی مناظری تراشی فإن لم تفعلوا کچری تاسو دغه کار ونک دلیل وحی په شرک باندې پیش نک دلیل وحی ولی تورات او انجیل خو دلیل وحی دی کنه نو ک دلیل وحی په شرک د اثبات د پاره پیش نک نو فتقوا النار التي ویری گئی پا قبل ولو دا توحید دا اللہ تعالیٰ سرا دا اور اغینا وقودها الناس والحجارا چش خاشاک دا غی خلق دی او گٹی دی ولن تفعلو ہچر ام نشی کولے لم یرستو بیار البکی ولی تاسویلی دی فا ان لم تفعلو دا شرط دے فتقو النار اللتی دا جزا دا او دا ولن تفعلو دا جملہ معترضا فمین دا جزا و دا شرط کرا غلی دی نو دا شرط و جزا دوانا یوزے کی ترجمہ بانی میں پاسانا پویشے تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی وَلَن تَفْعَلُوَي جُمْلَةٌ مُعْتِرَزِتٌ لِعِجَازِ الْقُرْآنِ دا جملہ معترضہ ودر ابڑا لے شوی دا وی پا دی کی اشارہ دا اعجاز دا قرآن کریم تا پا غیر تاپا ورا گولا خلق کسی پختو کی وی بدے مگرنے وی خریت شو دا سارا شپیت شو تاسو تا ہوگو را دا قرآن مصر راولا تا ہوگو را وَلَن تَفْعَلُو نو پا دی کی اعجاز دا قرآن کریم شو جملتن معترضتن لإعجاز القرآن تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری دا یو یو ٹکے لکھئی زان سرا دا بتا دیر زیادہ پیدا در کئی پا درس کی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَچَرِ اُنَكَ تَاسُ دَغَ كَان یعنی راتللم ونکلل پا مثل دا قرآن کریم مانے وَلَن تَفْعَلُوا او ہی چری نشی کولے تاسو دغه کار یعنی مثل دا قرآن کریم نشی راوللے نو چې نشي کولای نو فتقوا النار التي ويريغي په ځان بچ کوي په قبل اولو د توحید د الله تعالی سره په قبل اولو د قران سره د دوه معنی بیا وکړلې ښه هغه تحدي معنی ک اخلي نو بیا فتقوا النار التي ځان بچ کوي د دې قران په منلو سره د اور اغینا چې خشاک دغه خلق دی او ګټي دي یا فتقوا النار التي ځان بچ کوي د الله تعالی په توحید قبل اولو سره استاسو علیه معبودان نه دي بلکې د الله په توحید قبل اولو سره ځان بچ کوي دا غور نه وقودها الناس والحجاره چې خشاک ته غي خلق دی والحجاره او ګټي دی او عدت للكافرين تر کې شوی دی لپاره د کافرانو تر کې شوی دی لپاره د کافرانو الناس نو مراد کم خلق دی نو تاسو د سیر مخکې نه راوچلوي دا صورت دا قرآن دا یو بل سره سی مربوط کتاب دے اگا بزان لخبری چی منگا تاس پی نپوی گو اگا بزان لخبری الناس نمورات چی رے اگا خلق دی ان اللذین کفرو سواؤن علیہ ما انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون نردین مراد اگا خلق دی چی اگا دا مسلی دا توحیدنا دا اعبدو یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم تا دی مسلی ناغ منکر دی او دغه سیره مسالی د رسالت نه منکر دی نو اگر دینه مراد دی وقودها الناس دغه خلق تی مراد دی ول حجاره گټی دی یو قول نو پسرین دار چې دی گټو نو مراد کبریت تی مراد دی د ګوګل گټی تی مراد دی د ګوګل کانی تی مراد دی ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی په هيا من کبریت دا عبد الله ابن عباس دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما روایت دی دغه چې دین مراد ګوګل تی مراد دی بیا د ګوګل او تخصیص ولې شوی دی تفسیر سمرقندی دا غیر فارج کر کړی د شپه وجوهات وای تخصیص یې د شپه وجوهونه شوی دی یو دار چې په ګوګل کې سخت ګرمي پیدا کیږي دا غیر پسوانی سره دویم ګرمي ډیر زیات ری او دویم لمبی ډیر زیات دی او دریم زر بریدون کی دی او سلورم بدبوی دا غیر ډیر زیات را او پنځم دار چې لوګیم دا غی زیات دی او شپږم دار چې د انسان د بدن سره جوختی کیږي ته دی وجنه دی تخصیص شوی الله تعالی وی دا هغه اور نه اوریږي چې خشاک دا غی خلق دی مشرکان او خشاک دا غی ګټی دا د ګوګړو ګټی دی چې پاغي کی ګرمیم ډیر زیات را پاغي کی لمبیم ډیر سختی دی نو هغه زر بلیږي او بدبویم ډیر دا لوګیم ډیر کوي او د انسان په بدن پوری جوختیږي دغه تی مراد تفسیر سمرقندی دغه ذکر کړی وقودها الناس دویم قول لمبسرین داري والحجاره د حجارین مراد هغه ګټی دی چې په دنیا کې دغه عبادت شوی دی ابن جوزر رحمت الله علیه دغه قول ذکر کړی هغه ګټی چې قبرونو باندې خودلې شوی خلقو بزان په سراخ کې او غیره عبادت خلقو کاو نو دا ګټی با سوال دا راځي چې دې ګټو کوم ګناه کړی دی یا نن ته ګرځولې شي جواب دا دی چې دا د دغه عابدان او د شرمولو د فاره دغه د توهین او دغه د تذلیل د فاره تاسو په دنیا کې ردی عبادت کا وګورئ هغه په جهنم کې پرتی نو کدا الیه و نو څنګه دی په جهنم تراتل الناس الحجاره اغه ګټی کی مراد دی چې بت په تور باندې استعمال شوی دی عبادت یې شوی دی یا په تبرک شرکی سره اغه خلق اغه استعمال کړی ابن جوزی دا ذکر کړی دی دا ربیع ابن انس نے قول نقل کړی دریم قول لم پسرین دار چې مراد درینه تفسیر مظهری دریم قول ذکر کړی اغه مراد د دین عامی ګټی کی مراد دی عامی ګټی خدا خصوصیت دی د اور د جهنم د جهنم اور دومره تیز دی چې هغه هر یو اور چې هغه ګټی نشي سوداوله خو د جهنم اور دومره سخت دی چې هغه د جهنم ګټی د جهنم اور هغه ګټی مسوځي د جهنم اور هغه ګټی مسوځي تفسیر مظهری وای جامع الحجاره ور دین مراد ټولی ګټی تی مراد دی لتدل علی عظمت تلک النار دیر پاره چې دلالت کوي په عظمت او په لویوالي دغه اور باندې تفسیر مظهری دغه ذکر کړی پتق النار التي زان بچ کئی پا توحید قبل اولو سرا زان بچ کئی پا دا قرآن پا منولو سرا دا غور ناچی خشاک تغی خلق دی والحجار او گٹی دی او عدت دل کافرین تیرک للی شوی دی رفار دا کافرانو او عدت سیغه دا مجھول دی دا او عدت چی دی سیغه دا غزکر شوی در مازی در مخی نتیار شوی دی بس موجود شوی دی دا سیغه دا مازی دی رفار زکر شوی دی دیر پاره چی دلیل وکی دیر پاره چی دلالت وکی پا یقین والی باندی بس در مخکی موجود دی او پا حدیث و صحیح و سرا دغه ذکر شوی اعداد دا نار دا جهنم پا قرآن کریم کی یورس کرت ذکر شوی او پا اعتد ناسر هم یورس کرت ذکر شوی لیل کافرین دا فارد کافرانو دیکھو بیا سوال و جواب راضی پا خپل زیبان چی جنت و جهنم دا اس نتیار دی نو دا پا کم زیکی دی دا خو جنت او جهنم چې غټ دی نو اوس پرې دنیا کې هغه څنګه موجود شوی بس وای الله تعالی دا کولی شي یا اوس را بند دی بیا به الله تعالی کولاو کی بس داد الله تعالی قدرت کامله دی ته انسان سترګه څومره وړه ده په دې کې دا غرونه ورڅ نه ځایږي ولی بس الله تعالی دغه څه کولی شي او عدت للکافرین تیار کړی شوی دی لپاره د کافرانو وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار ورست تخویف نہ بشارت بشارت بشارت دوان سیدی کسری دبا سرا او پزمی دبا سرا دوان سیدی بشارت سے تو لیکی مفسری نے ذکر کھڑی دی کوئی بشارت تو لیکی گی آگا خوشخبری تھا آگا خبر ور کول تو چداغی پاوری در سرا دا انسان پر ظاہری بشر بانی دا انسان پر مخ بانی خوشحالی کارشی بس آگے تو لیکی بشارت اغه خوشحالی او اغه خوشخبری چې دغه خوشحالی اثرات د انسان په بشره باندې ښکار شي بشارت ته ویږي اغه ته خوشخبری وي او اصل عبارت دا بشارت د چا لپاره ده چې توحید په عبادت ایمان لري هدل للمتقین متقیان او پرهیزګاران دی الذین یؤمنون بالغیب اغه کسان قران باندې ایمان لري قران باندې عمل کوي بشارت دغه لپاره ده انذر الذين لا يؤمنون بالنار وبشر الذين امنوا اصل عبارت دسره وبشر الذين امنوا زیر ورکا کسانو ته ایمان راوړی دي ایمان نو مراد ایمان شرعی پشان د ایمان نو صحابه کرام باندې نک هغه ایمان معتبر ده کنه مخکې دی صورت تو سره لګ د خیال کوي امنوا کما امن الناس وعملوا الصالحات او چې عملونه کړی دي نیک په طریقه را پیغمبره نیک عمل څه ته وایي علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر دی الصالح من الاعمال ما سوغه الشر وحسنه نیک عمل اگے تو لکی کی شریعت داغی اجازت عمر کڑے او بیاو تو شریعت خم ویلی چا خ عمل لے خیست عمل لے اگے تو لکی کی خیست عمل نو عامل صالحات چ عمل نے کر دی نیک طریقہ دے پیغمبر او عام مفسرین ذکر کر دی بس نیک عمل اگے تو لکی کی ما وافق الکتاب و سنت اگ عمل چا اگ قران او د حدیث سره برابری بس چا چی خپل عمل په دنیا کې دا وسی کړی دی الله تعالی وی زیر او تورکا زیر او تورک د نیک عمل پې دی دا یو څه ذکر کو د نیک عمل د قبلې دو د پاره شرطونه د نیک عمل د قبلې دو شرطونه سړي دا یو څه د کیدا لازمی دی اول د نیک عمل د قبلې دو لپاره شرط دا چې ایمان بدی کرچا ایمان نو دا غی نیک عمل نه قبلی دویم شرط عمل له قبلې دو لپاره اخلاص بی عجب اوریا بنی خود پسندی بنی دریم صدق صدق دی ته لکی علماء ذکر کړی دی او اخلاص ته یو صدق دی دونه کې فرق دی دا به کتابونو کې راځي تاسو دا کوي بیا به فرق کولای شي صدق ویلے کی گی چی و عمل کے دا و طریقے دا عبادت سر کے پا طریقے دا عادت سر بے نکے عادت منے بلکہ عبادت پنیت باننے صدق ویلے کی گی علماء ذکر کری دی صدق افراد العبادت عن العادت دا عادت نچ دا میو عادت دے بس عادتن اکوم دا بس او اخلاص ویلے کی گی افراد المعبود بالعبادت یعنی دا عبادت بس صرف دا اللہ دا پارا کے افراد المعبود بالعبادت او صدق ستوی افراد العبادت عن العادت دیتوی صلو علم شر اتباع سنت دا نبی علیہ السلام دا تابیداری دا نبی علیہ السلام پا طریقہ بانوے کے پنزم احتساب پنیت دا ثواب بانوے کے شفقم شرط احسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك دسے عمل وکیل کا جزاء اللہ ہی نہ ما وقت اللہ نی نی متاخو اللہ تعالی ہی نہ کنا وم شرط دادے دا قبل دو دا عمل لفر اداء حقوق العباد دا اللہ تعالی دا بندگان و حقن ادا کے کہ ظلم دکاو کنزری دکاو لے خرص دینا ادا کاو دا خلق و حقون چنا دا کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت نہ قبلی او بل علماء ذکر کری دی اتم الادب مع اللہ پا دیر ادب و پا احترام سروے کے او لسم محبت اللہ عز و جل دا عمل چکینو دا اللہ سرب دی مینی دا دیو جنے کے دا اللہ دا پیغمبر سرب دی مینی دا دیو جنے کے بل شرط علماء ذکر کھڑے دے الذلہ دیر پا عاجزے و پا انکساری سر ود اللہ تعالی عبادت کے اللہ بے علی قبلی بل علماء ذکر کھڑے دی اکل الحلال لباس او خوراک پر یہ دا حلال ہوئی کا لباس دے دا حرام ہو دے یا خوراک دے دا حرام کھڑے دے عبادت دے نا قبلی او بل خوف الاخرتی و خوف لقاء اللہ تعالی دا اللہ دا عذاب نہ ویا رکھے دا قیامت نہ ویا رکھے دی وجن دا اللہ تعالی عبادت کے وبشر الذین آمنوا زیر ورکا کسانو تا چیمان راوڑ دے پشان دا ایمان دا صحابہ کرام باننے ایمان شرعی ان لہم جنات وعمل صالحات چا عملون اکڑ دی نیک پا طریقہ دا پیغمبر ان لہم جنات دا ان لہم دا مبشر بھی دے اصل عبارت دا سرے بی ان لہم زیر او تبسبانی ورکا بے ان لہم چی یقین اندیو دو پارا جناتین باغون دی تجری من تحت الانہار چی بائی گلان دی داغین والے چی داغین اللان دی والے بائی گی دا من تحتها دا با قرآن کریم کے دیر رازی دی دے کے ازدکی بس دیبر تخبر آسان شی من تحتها دا دی سمانا مراد دا دا قرآن معلومی گی دے کدر احتمال دی یو دا چی مراد دی نا قرب دا جناتو تی مراد دے قرب د جناتو یعنی پد جنتونه کې وته نزدې ولی بهږي قرب د جناتو وې دا سورې مریم نه معلومیږي قد جعل ربک تحتک سریا مریم علیه السلام ته چلوي آلته کې اوس دانه چې بیخی تلان دی او دا پر پاسه بده شینه باندې ناستوا تحتک یعنی قرب کې ستان نزدې خواته نو دا په جنت کې چې دا ولی دا بری جنتیانو ته نزدې دویم قول لهم پسرینو دارے پر دین و مراد تصرف دا اہل جنت کی وئی پا تصرف دا اہل جنت کی وئی نکر دا غیر پارم تحت لپس استعمالی گی قرآن کریم کی دا غیر پارا دلیل شتا دے سور زخرف یو کندوسم آیات کی ونادا فرعون فی قومه فقال یا قومی علیس لی ملک مصر وہازی الانہار تجری من تحتی وی دا ڈیم برمانی بند کم ولا برمانی بند کم نو من تختی مانا دارن چی فرعون پا ولا بانی دا پاس ناسو من تختی یعنی زما پا تصرف کری زما پا قبضہ کری دا ولی نهرون دا لما ویستلی نو من تخت الانهار دیده که مانا دارن چی دا ولی با دا جنتیانو پا اختیار کی بس داو تا کم طرف تا اشارہ کی اغی طرف تا بزی او پا حادیث مبارکو کرا غلی دی دا جنت ولی و نهرون اغا پا بغیر اخدود دی یعنی اغیر پا رکن دی ندی کنستلیش و لختی ندی اغا بلکہ آغا پا مخ دزمہ کبانی زی بس درہیم قول لهم پسرینو دارے چھے تحت نمولات پر یہ دیکھے لان دے دا بالا خانونا تو جنتیانو چھے کم بالا خانی دی کم بنگلی دی داغین بلان دی روانی داغین بلان دی روانی گوری سور زمر شلم آیات نراغ معلومی گی لیکن اللذین اتقوا ربهم لهم جناتن لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحت الانہار سورہ زمر شلم نمبر آیات نہ معلومی شیخ دشاپور رحمۃ اللہ علیہ پر نصر المرجان کی دغ سے نور ڈیر سرین دغا وضاحت ذکر کرے نصر المرجان کی ذکر شوی نو ان لهم جنات دی رفار باغ ندی شبائی گلان دی وداغی نوالی دری سمانہ شولا یعنی دیو تب نزدی ولی یومانہ یا من تحت ہم آندار چیر دیو د تصرف لان دی بئی اغولی یادار چیر دیو د بنگلو لان دی وبس غروان کل ما رزقو کل چ ورک لیش دیو تامین هداغینا من ثمرتین سمیوا رزقن د پار د خوراک نو قالو وای بدی هاذا الذی دا هغه چیز دی رزقنا من قبل چرا کل شو مون تا من قبل مخکر دینا او تو به متشابه ها ور بکل لیش دیو تا د رزق متشابهان چی یو شانت کی بوی دمخ کی سرا نو اول چرے دا بنگلو غم غموشو جناتی دویم پا کور کی بیا لازمی وی اوبا اوبا چنوی بیا مشکلاتی بس سریا ولی دی تجری من تا دیلنها او دا بل چا واقعو اختیارم بکنیشتے اللہ تعالی واقعو اختیار تارا در کئی نو خوشحالا چا بدا غبن او بیا غا ولیم سلور قسم دی قرآن کی براشی چی دا گبین ولی دی دا غصی دا شراب ولی دی دا خالص و عبدی دا شودو دی نو دا غی غمم شوی دی نو بل اللہ تعالی ذکر کل چی کل ما رزقو منها من ثمرتی کل چی ورک کلیش دیو تا منها دا منها زمیر راجر جناتو تا دا غ جناتو نا رزقن دا منها دا غی نا رزقن من ثمرتین سمایوا دا من یو قول دارے چی دا من دا تبعیز دا پارا دے دویم قول دارے چی دا دا استغراق عموم دا پارا دے بس عام میوی دی بس چی کم دی خوخی دا طول قسمون دا ہر سنہ او رزقن دا مفعول لہو دے دا پارا دا خوراک نو قالو ابوی دا جنتیان حاضر لذی دا حق دی رزقنا من قبلو چرا کلی شو مونگ تا مخی ردینا من قبلو دا قبلیت نمارد سشے دے جبانی دان پویا کئے یو قول دم پسرین دا دے علامہ بیزاوی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کرے دے اوی دے قبلیت نمرات قبلیت دے پا جنت کی من قبلو فی الجنتی نو اشارہ شو لدی تا پا جنت کی ہر اور استنائی میوا پا خوراک کی دار مخکنی سرا من وجہ مشابہت لری دا من وجہ مشابہت لری دا مخکی سرا نو دا جنتیانو تا جکلا جنت کی میوار کلیشی نو دا جنتیان بوی چتا خلق مخکی ساتا منگ ترا کلیشوی وا زکا و اتو به متشابه ور بکلی شی دیو تا دغه میوی چې یو شاند کې وای د مخکینی سره وکړي چې اوخري نو بیا ویل مخکینی نه خون بدلی دویم قول لم بسرین دار او دا قول ابن جریر رحمت الله علی دا غوړه کړی تفسیر بیضاوی او علامه ابن جریر رحمت الله علی دا قول ذکر کړی دویم قول لم بسرین دار چې قبلیت نو مراد قبلیت دی په دنیا کې تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری من قبل یعنی من قبل هذا فی الدنیا تا دین مخی پا دنیا کی نو بیا مپسرین لی کلی دی و پا حادیث و مبارکو کی مراغلی دی دا جنت میوی دا یعنی میوی دا جنت با دا دنیا دا میوی پا شاندی کرا وڑا لیشی خدا مشابہت صرف پا شکل کرے پا نم کرے تکا پا دنیا کی میوی دا کیلا یا مانا نو جنت کیم دغا کیلا دا و دغا مانا دا دا با یو شاند کی پا نم کی او داغی پا شکل کی نور داغی قدر او داغی منزلت اغا دیر زیاد دی داغی خونم دیر زیاد بے حد اجر پرق پگشتر پل عزت کی. دا تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری وہ تو بھی ہی متشابہ او ور بکلل شدیو تا دا جنات و نامیوی او کل ما رزقو کل چی ور کلل شدیو تا دا جنات و نامیوی رزقا نفار دا خراک کالون او بایدیو حق دی دا حق دی چرا کلل شوی منگتا من قول و مخیر دینا پا دنیا کی دا خدا غی شانت کی دی پرانگ کی او پا نم کی نمی مغدیو پرانگ کی او پا شکل کی دا غی پشانت کی دی. در ایم توجیز کر کری دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اغم دیر بہترین دا وی دیده که دا رزقنا من قبلو دا دین مراد وعدنا من قبلو پی الدنیا وی دا رزقنا پا مانا دا وعدنا سر دے او من قبلو پی الدنیا نو بیا مانا دا شولا حاضر لذی او بای دا جنتیان چی اللہ تعالی دا خو اغنی منتون دی رزقنا وعدنا من قبلو پی الدنیا چی ردی وعدش وزمون سر مخی ردین پا دنیا کی او دا دی تایید پا سور زمر کشتا دے سلور او یایم نمبر آیتو گو رئی وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده الله زمون سراغه وعده رشتو نکله چې کوم په دنیا کې مون سره کړی و سورې زمر سلور او یم نمبر آیات نو رزقنا من قبل وعدنا من قبل في الدنيا امام قرطبي دا ذکر کړی سلورم توجیه علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ او تفسیر بیضاوی اغا ذکر کرے دا و عبارت چرے پا حضب دا مضاف سر دے او دا رزق نمراد توفیق الہی تی مراد دے نبیہ و مانا دا سکوئی حاذا جزاء اللذی وفقنا پی الدنیا دا بدل دا حق ایمان او دا توعات دا چی دا غی توفیق را کلے شوی مونتا پا دنیا کی مخیر دینا جزاء اللذی وفقنا پی الدنیا دا جزا او دا بدلا دا حق نعمتونو او دا بدلا دا حق طاعات او دا ایمان دا چې مونږ ته توفیق راکړل شوی او مخکې ردینه په دنیا کې دا د هغه طاعات او دا ایمان بدلا دا چې دا غي توفیق مونږ ته مخکې په دنیا کې راکړل شوی دا ذکر کړی دی تفسیر بیضاوی او دغه سی علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې هم دا ذکر کړی دی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او تو به متشابهه ور بکل شي دی تا چی دا ورستنه میوی با یو شانت کی رمخ کی سرا په شکل کی تا علت در فار د ما قبل او تو به متشابها رزق نامن قبل دا د غیر فار علت ده دا جنتیان بر سی ولی و چې دا خو مونږ ته مخکې مراکل شي و زکه او تو به متشابهه نو اگر ټول معنی پکې وکیا یو معنی دا شول چې او تو به متشابهه هر اورستنه میوه د جنت هغه به د مخکینی سره یو شاند کی نو زکه ودا وای چې رزق ما من قبل دا خو مونږ ته مخکیم په جنت کې راغلې شوی دا یاد ویم او تو به متشابهه دیو ودا زکه وای چې ور بکللې شي دیو ته چې دا راغلې شوی مونږ ته په دنیا کې دا ټکه زکه وای چې او تو به متشابهه دیو ته ور کللې شي دغه میوه چې هغه به مشابه د میوه د دنیا سره ابن جریر سره بیا ټکه ویلې دی او تو به متشابها فی اللون لا فی الطعم دا و سره یو شاند کی تاسو ته ما ویل چې په خوان کې به یو شاند کی نه بلکې پیدا او خوان او لذت ډیر زیات دی خو په رنگ کې او په نوم کې راغی په شاند کی دا او هغه درې معنی چې بیا شي متشابها چې درزقنا من قبل نو مراد چې تدین مراد دا وعدنا من قبل دا یا توفیق دا عملون تی مراد دے نو بیا با دیده که سوئی چو اوتو بیهی متشابیا نو بیا با ترجمه دیده که دا سی کوئی و اوتو بیهی متشابیا او ور بکلیشی دیو تا دا غمیوی دا جنت چی آغبا مشابیوی دا دیو دا عمل سر اب دنیا کی دا دیو دا عمل سر مشابی دا دیو دا طاعات سر دا دیو دا ایمان سر دا غی مطابق او دا غی مشابی بوتور کلیشی کرچا طاعات سمره زیاد دی بس نعمتون هم زیاد دی درجات هم زیاد دی مگر جنت خو درجیشته ری کنيشته درجو کی فرق دی و اوتو به متشابهن ور بکللی شی دیو تا دغه درجات او دغه میوی او دغه نعمتونه د جنت چی مشابه بی دیو د ایمان د دیو د طاعات سره د دیو د عبادت سره دغه سره مشابه بس کا وشو قیامت کی چیرې جنت هم تیار دی ولیم پکې وایيږي پیپلائن سسٹم ارسب کی شوئے میوی پکیم ڈیری دی خو بیا کله سړی یوازی بیا خفی اللہ ذکر کئی ولہم فیہا ازواج مطہرا و دیو دا پارا وی پا دغی گی بی بیانی ازواج لپس ذکر شید دا دلالت کئی پا موافقت باننی خوا ازواج دی ذکر خوری دا جنت چلی آغا دا خواندان سرا مشابی دی موافق دی دا غی سر بیا کل زنانی خلق دا غینا وی چی دا غینا تنگ را غلیم زنانا نکل خلق تنگی کل پا کور کی جلی لوی غم دا زنانی اللہ تعالیٰ وی نا ولہم فی حدید و فارغ فاغی کی بی بیانی متوہرتن پاکی وی پاکی وی پاکی ساتلے شوی وی دا سشی نو پاکی دا حید و دا نپاس نا دا بچو دا راوڑلو نا دا غسی دا قنو منو دیار سنو پاکی دا ٹولم پا سرینم کی دا غدی کرکڑی ولہم فی حدید و متوہر دید و فارغ فاغی کی بی بیانی پاکی ساتلے شوی پا حدیث کی راغلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پختن اوشلا وی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر آد جنت فوری دا سن جوڑی شوی دی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تویل وی دا دری اوٹی زنونا اسپل هن من المسکی لان دی طرف پیدا مشکو نا جوڑ شوی دی و اوسط هن من العنبری او میند دا عنبرونا و اعلا هن من الکافوری او اعلا اوچت طرف دا غیر کاپور دار جنت کاپور دی خدا دی دلو خجے وزج کاپور راو تیری چاگری پا بکس کی رکی فضل پا کوٹا کم سر نشتنگ گے در دس اس خوابوی کئے نا دار جنت کاپور دی لم یتمی سن انسن قبلهم ولا جان نو دا غفوری دی نو متوحرتون آغا پاکی ساتلی شوی دی پا حدیث مبارکو کم داغی ذکر راغ لے دے یو دعا دریا حدیث پہ گوا گیا حدیث کے راغ لے دے دے سعید دا سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے دا نبی علیہ السلام دا نقل کی نبی علیہ السلام وی وی دا جنتی چی کما بی بیانی دے حوری دی نو پاغی باندے علا کل زوجت سبعون خلتن یرام مخ سوقهن دون لحومها و دمائها و حللها دا جنت چکا محور دا دا جنتی نو آغی با او یا جوڑی جامع چولی دا جنت او بیا با هم دا آغی پا پندی کی دا آغی اغا مازغ چرے اغا مغز پا آغی کی بخکاری دا غوخ ناخوا دا وین ناخوا او دا آغی دا کالو ناخوا اغب کی بیا مخکاری امام راضی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث ته امام بخاری ذکر کړی دی عن انس رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو ان امراه من نساء اهل الجنه اطلعت على الارض لاضات ما بين ريحا نبی علیہ السلام وایي کده جنت یو اخره راهکار شي دی دنیا ته دا ټول دنیا به ورانا کی او دوی مدار چې دا ټول دنیا به خوشبونه ډکه شي دا دنیا لازواعت دا ورانا شي او بیا نبی علیہ السلام ویل ولا نصیبها علی راسها خیر من الدنیا وما فیها دا جنت حرو دا یو پړ یو پړونی او یولو پټه دا د حوری دا جنت اغا د دنیا او پر دنیا کې څومره سدي دا غینه زیاته قیمتي دا ټول دنیا به کې سر زر دی سپین زر دی سمر قیمتی سزنے دا غم نشپورا کولے دا جانت دا خوری یولو پٹا دا طول دنیا دا غی پا دا غی کی اسم نرفا مقابلک امام بخاری دا غرویت ذکر کردے بس لند و پدیبان اخلاص کو حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ تعالی وی اعددتو لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما د خپل بندگانو د لپاره هغه څه تیار کړی دي چې هغه سترګونه دي لیدلې هغه غوګونه اورېدلې نه دي او هغه د انسان په زړه کې نشي ترېدلې بس الله تعالی د څه تیار کړی دي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه روایت ذکر کړی او حدیث کې راځي چې اوله ډله چې جنت ته داخلي گینو د سوار لسمې د سپوږمۍ په شکل باندې او بیا چې څومره پړقېدونکې ستورې بس دغه څه په سیزه داد اللہ تعالیٰ مہربانی دی دغم صحیح حدیث تے متفقون علیہ امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغ روایت دیگر کھڑے دی ولہم فیہا ازواج مطہرتن او دید پار بئی پدغی کی بیبیانی مطہرتن پاکی ساتلے شوی بیا کله د جنت خوري چې د جنتی لپاره د خپل خاوند لپاره دعاګانې لري کوي. په حدیثو کې دا غي ذکر راغلی دی. الترغیب و ترهیب کی روایت ذکر شوی دی. وہ د جنت حوری خپل خاوند ته دعا کوي، اللهم اعنه علی دینک، اللہ تعالیٰ تو سر بخل دین کی امداد وکا جنت حوری اگر دوام کی، و اقبل قلبه علی طاعتک، اللہ زلی پخل تابیداری طرف تر آوارا، و بلغه الینا بقربک یا ارحم الراحمین، او اللہ تی منگتا پخل مہربانی سر را ورسا. دار جنت حوری الترغیب و ترہیب کی دغر روایت تکر شوید. او په حدیث کې راغلی دی رسول عائشه رضی الله تعالی عنها وی، امام تبرانی هغه روایت ذکر کړی دی، وی کله چې یو مؤمن مسلمان سبا کې روزه دار دروازه د اسمان دروازې هغه ته کولاو شي روزه دار، نبی علیہ السلام عائشه رضی الله تعالی عنها په روایت کې راغلی دی وی نبی علیہ السلام بر ټولو نه زیات روزه د شعبان په میاشت کې نیولې، وی پٹول کال کے نبی علیہ السلام دوم رضیات روجی نہیں ولی لیکن سون رو بجیب شعبان پر میاش کی نہیں ولی. نو دی حدیث کے راغل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی، یو بند مومن مسلمان چی سبا کی روجہ دار نو یو خوط را جنت دروازی دا اسمان دروازی دا عمل تکولاو شی اللہ تعالی قبل دو طرف تورزی، و صبحت اعضاؤہو او دا دا اندامون چرے تسبیحات وی دا اللہ تعالی، او دا واستغفر له اهل السماء او دا در فر اسمان والا دعاگانی غواړي ملائک را دعاگانی غواړي. بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې دا دو رکعت نه په لمونځ وکي نو ازات له السماوات نورا دا ټول اسمانونه د دې دو رکعتونو د وجنه ترانا نه ډکشي، دا روزه دار دی روزه نیولې ده او بیا دا دو رکعت مونږ وکي. وقلنا ازواجه من الحور عین او حور عین چې الله تعالی در لپاره تیاری کړی دی نو هغه ته دعا کوي، اللهم اقبضه الینا قد اشتقنا لرؤيته، الله دا مونږ ترا قبض کا څه چې مونږ د لیدل ته ډیر شوق شوی دی. امام تبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم کبیر کې دا ذکر کړی دی، معجم کې ذکر کړی دی. ولهم فیها ازواج مطهرۃ نو دی لپاره وی په دغه باغونه کې بی بیانې پاکې ساتلې شوی. بیا کله انسان دا سره چې کور دی او خیسته هم دی او په کې مشتره مېوی په کې مشتره او بیبی په کې مشتره بیبیانې او هغه پاکی هم دی خو لیکن کور بیا د لږ وخت لپاره ای بیا انسان پاغي باندې خفای الله تعالی او هم فیها خالدون او دی په پاغي کې همیشه ای بیا دغه نه وتل نشته بلکې پاغي کې به همیشه همیشه ای او هم فیها خالدون او دی په پاغي کې همیشه ای خالدون دا سلورم نعمت شو پدی آیات کی سلورم نعمت دا جنتیانو دا پار مپسرینو لکلی دی هم پیها خالدون آتا دی رشکارت تدا دا جنتیانو دا پارا پا قرآن کی ذکر شوید او دا جہنم والاو دا پارا یو کم دی رشکارت ذکر شوید دا پیها هم دلالت کی پا خلود باننی پیها پی پا انغماس من دلالت کی کن دا پدی کی ویخی پدی جنت کی ورنہ نوتی لی دی بارتا تی نرازی او بیا دا خالدون بیا دا تاکید دا پار ذکر شوی نمانا دا شوالا جو بس دا پکی ہمیشہ ہمیشہ دی دری جنت نبی راواتل نشتا دی ولہم فی ازواج مطہرتن دی دا پار بی پدا باغونو کی بی بیان پاکی ساتلے شوی وہم فی ها خالدون او دی وفاقی کی ہمیشہ ای صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و سادی اجمعین دعاوکے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الله رب العالمين أمبر إخفل كلام من يفويك الله رب العالمين زمون ذهننا زمون زلنا إخفل كلام تكولاوك الله پر خپل کلام را د عمل کولو توفیق نصیب ک، الله د قران درسونه د قران قانون عام ک، الله رب العالمین د دې قران د نظام د پاره څومره قربانی ورکړل شوې دي، الله رب العالمین دغه قربانه او په نتیجه کې الله رب العالمین موږ ته سپیشل نظام راک، الله رب العالمین څومره مشکلات دین مؤمنان مسلمانانو الله تعالی مشکلات ختم ک، الله شعبان قرضی الله تعالی قرضی ختم ک، الله رب العالمین چا په کورونو کې الفت من محبت نشتر اختلافات اللہ تعالیٰ اختلافات ختم قبری قرآن من یو کا اللہ رب العالمین پیغمبر ولش قرآن اور رجب شفاعت کے اللہ تعالیٰ زم دفار شفیہ و غرض و اللہ رب العالمین کم مجاہدین چودشکن دی اللہ تعالیٰ حفاظت او کا اللہ ضروریات رف الغیب الخزان پورا کا اللہ سمر ممنان مسلمان شہیدان شیو دی اللہ تعالیٰ درجات بنن کا اللہ چیسی اوپات شیو دی اللہ تعالیٰ دا ایمان و اسلام سر دنیا نے تری دی اللہ مغفرت نصیب کا اللہ رب العالمین سمر سیران دی زر تر رازات کا اللہ تعالیٰ صبر و استقامت نصیب کا اللہ رب العالمین زمنگ زندگی ر قرآن موافق و غرضوا اللہ زمنگ زندگی ر دین اسلام موافق و غرضوا اللہ رب العالمین کم شان د مومن مسلمان چتا تخوخت اللہ تعالیٰ زمنگ نصیب کا اللہ کما اوصاف حسنہ و قرآن و حدیث کی ذکر شو دی اللہ تعالیٰ زمنگ شان و مغشان دی جوڑ کا اللہ رب العالمین کم قباحتون د کافران و منافقان و یہود و نصارا ذکر شو دی اللہ تعالیٰ منگ دگن بچ کا اللہ زمن راضی شاہ اللہ کر چ راضی شاہ من راضی کیے گا اللہ نمر پوخ کی کلمہ توحید زمنگ پزلو باندې پجو باندې جاری کا صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمت کے رحم لا اجر او ثواب زین دکا زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار نفاس لا الہ الا اللہ بدی مرامی منم تیرا اعلی دار خونا زکا زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار لا اجر او ثواب زین دکا زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار دمینی امتحان دے دکی ندی ایمان واڑے لستن زو زحمتوں جوڑا زکا زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار لا اجر او ثواب زین دکا زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار شب گر وقت نا لوگی تندی بگالل میں آسان ندا پاملا کان کلا کا زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار لا اجر او ثواب زین دکا زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار مل کر لسنگارا در کب سارا پوری لاڑل ہم دا جنت جوند بلا شکا زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار لا اجر او ثواب زین دکا زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار قربان د جہاد عمر مبارک زندگی دار اتل او سر شین سن کی سبا تو رزل میں واڑے ہر سوکی ہم کا وینا شچاب کا زندگی دا قربان دا جہاد سمرا مبارک زندگی دا لا اجر او ثوابا زندہ کا زندگی دا قربان دا جہاد سمرا مبارک زندگی دا قربان دا جہاد سمرا مبارک زندگی دا زگرام خوبیب حمزہ غم درستینی منا واڑی رسان تر شہادتو تر ولچکا زندگی دا قربان دا جہاد سمرا مبارک زندگی دا قربان دا جہاد سمرا مبارک زندگی دا لا اجر او ثوابا زینے ڈکا زندگی دا قربان دا جہاد سمرا مبارک زندگی دا قربان دا جہاد سمرا مبارک زندگی دا ہگو تا مبارک شاہ چی اسی گی سنگروں کی دانور جہاد یارا حسیور کا زندگی دا قربان دا جہاد سمرا مبارک زندگی دا دانور جہاد یارا حسیور کا زندگی دا قربان دا جہاد سمرا مبارک زندگی دا لا اجر او ثوابا زینے ڈکا زندگی دا قربان دا جہاد سمرا مبارک زندگی دا قربان دا جہاد سمرا مبارک زندگی دا قربان دا جہاد سمرا مبارک زندگی دا